nacht, het begin van maandag 16 januari, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het oosten van Congo zijn zeker 10 mensen omgekomen bij een bomaanslag op een kerk. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens het leger zit de rebellengroep ADF achter de aanslag. De groep heeft banden met de Islamitische Staat en die heeft inmiddels de verantwoordelijkheid opgeëist. Na de aanslag is iemand uit Kenia aangehouden. Het oosten van Congo wordt al tientallen jaren geteisterd door geweld. In het gebied strijden meer dan 100 gewapende groepen om de macht. Op de A9 bij Velsen-Zuid zijn afgelopen avond ongeveer 10 auto's op elkaar gebotst. Dat kwam door gladheid na een hagelbui. 1 persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het ongeval was de snelweg vanuit Alkmaar richting Amsterdam een tijd lang afgesloten. In de file achter het ongeluk klapten ook een aantal auto's op elkaar en die hadden alleen blikschade. Het dodental van een Russische raketaanval op een flat in Oost-Oekraïne is opgelopen tot 29. Volgens de autoriteiten in de Dnipro is er weinig hoop meer op overlevenden, hoewel nog tientallen mensen worden vermist. Zeker 39 mensen werden levend onder het puin vandaan gehaald. Meer dan 70 mensen zijn gewond geraakt. De aanval was op de flat zaterdag. Afgelopen zaterdag dus. Rusland bestookte toen meerdere steden. In Kharkov en Lviv waren de aanvallen gericht op belangrijke infrastructuur. Feyenoord is in de stand van de Eredivisie 2 punten uitgelopen op Ajax en PSV. De Rotterdammers wonnen gemakkelijk van FC Groningen. Het werd 0-3. PSV lukte het niet om te winnen. De ploeg speelde gelijk tegen Fortuna Sittard. Het werd 2-2. Ook Go Ahead Eagles tegen FC Utrecht werd 2-2. Emmen Cambuur eindigde in 0-0. En dat was ook de eindstand van NEC Vitesse. Dan nog het weer. Hier en daar nog een bui. Vanuit het zuiden wordt het droger. Het is 2 tot 4 graden. Overdag bewolking. Vanuit het zuiden gaat het lang regenen. Op sommige plaatsen kan er natte sneeuw vallen. Het wordt 3 tot 6 graden, maar bij natte sneeuw een paar graden lager. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy-Rensen. De afstand blijft, de vangrail blijft, de populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat, de conversatie staakt, de Noordzee gaat. Het weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij de derde aflevering van het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, kortom naar dat wat blijft. In het eerste uur praat ik met Mirjam van Engel over het vergeten leven van Dola de Jong, schrijfster en danseres. In het tweede uur volgt Peter Blom het spoor terug van Ed van Tijn, PvdA-prominent en burgemeester van Amsterdam tijdens de roerige jaren 80. Wat blijft? Maar eerst aandacht voor de mannen die zijn opgehangen in Iran de afgelopen tijd. Het Iraanse regime grijpt ongekend hard in bij de protesten in het land. De veelal jonge demonstranten die strijden voor meer vrijheid zijn hun leven niet zeker. Het regime reageert met repressie en massale arrestaties. Mahsa Amini. Ze werd opgepakt omdat ze volgens het regime haar hoofddoek niet goed droeg. En overleed, volgens mensen die het gezien hebben, aan een gewelddadige arrestatie. Demonstranten die de straat op gaan en strijden voor vrouwenrechten of LHBTI-rechten, die belanden achter de tralies of die worden ter dood veroordeeld. Er is een eerste betoger van de protesten in Iran geëxecuteerd. Dat meldt het officiële Iraanse staatsagentschap IRNA. De 23-jarige Mohsen Shekari zou tijdens de protesten in Teheran een straat hebben geblokkeerd en een lid van de paramilitaire politie hebben verwond. Het volk van Iran is al 3 maanden lang hun eigen leven aan het opgeven voor vrijheid. Op 7 januari zijn bijvoorbeeld nog 2 gevangenen geëxecuteerd in verband met de protesten. We hebben geen tijd meer te verliezen. Meerdere gevangenen zijn inmiddels geëxecuteerd. Gisteren nog de Brits-Iraanse oud-politicus Alireza Akbari. En eerder al onbekendere jonge mannen. Op 7 januari waren het Mohammed Mehdi Karami en Sayed Mohammed Hosseini. Wie waren zij en waar streden zij voor? Ik praat erover met de Iraans-Nederlandse mensenrechtenactivist Marjan Zeghali, die zelf in de jaren 80 gevangen heeft gezeten in Iran. Marjan, goeienacht. Goeienacht, Lara. Hey, voordat we inzoomen op de mannen die opgehangen zijn, geëxecuteerd zijn, wie zijn de mensen die nu demonstreren tegen het Iraanse regime? Het zijn veelal jonge mensen. Ze zijn geëmancipeerder en moderner dan het regime. Geloof is voor hen niet doorslaggevend. Ze willen echt strijden voor vrijheid. En ze komen uit alle lagen van de bevolking. Van arbeiders tot universitaire studenten. Middenklasse. Dus dat zijn ze. En het is begonnen met de vrouwenbeweging. En we hebben vaker protesten gezien in Iran. Waarom gaan de mensen nu zo massaal de straat op? Ze willen echt vrijheid opeisen. Ze willen dat het regime ophoudt met onderdrukking. Ze willen het eigenlijk scheiding van de kerk en de staat, zoals het wij in de volksmond zeggen. Dat ze willen het niet meer onder deze tiran leven. Daar gaan ze het wel hun rechten opeisen. Laten we dan inzoomen en kijken naar de mensen die geëxecuteerd zijn. Mohammed Mehdi Karami, Seyed Mohammed Hosseini zijn vorige week opgehangen. Wat weet je over hen? Ja, wat ik weet is inderdaad vanuit de sociale media en allerlei informatie die ik krijg. Wat ik weet is dat ze beide zijn opgehangen. Seyed Mohammed Hosseini is geboren in 1983, dus heel erg jong. Beide ouders overleden, hele harde werker, maar ook zijn ouders. Hij heeft de middelbare school kunnen afmaken en werkte in een kippenkwekerij. In zijn vrije tijd was hij heel erg vriendelijk. Speelde in verschillende vechtsporten, waar onder andere kung fu. En wat ik ook weet, dat hij als vrijwilliger les gaf in vechtsport aan straatkinderen, weeskinderen. En hij is op 13 november gearresteerd. Een dag nadat hij een ceremonie had bijgewoond van iemand die het ook was doodgemaakt door het regime. En daarbij was hij flink geslagen. 65 dagen heeft hij in de gevangenis gezeten. Mocht maar één keer één iemand spreken en dat was zijn advocaat. Hij vertelde aan zijn advocaat dat hij het behoorlijk is gemarteld, geslagen, geschopt. Elektrische shocken op handen en voeten. En hij wist op dat moment ook niet dat hij gaat geëxecuteerd worden. Dus dat is het wel even over wat ik weet over hem. Zo. En de andere jonge man? Mohammed Mehdi Karami was ook een Iraans-Koerdische man van begin 20. Hij was karatekampioen en had verschillende medailles. Volgens het regime zou hij betrokken zijn bij de dood van een militie. Zijn ouders zijn ook in de media verschenen. Mijn moeder vroeg om intrekking van het doodvonnis. Wat ik ook weet dat de ouders hebben in het begin ook geprobeerd om het niet de Koerdische even naar voren te halen. In de hoop en wetenschap dat het misschien een redding kan zijn. Zijn vader sprak hem telefonisch en vroeg of hij betrokken was bij al die beschuldigingen. En hij heeft het gezegd tegen zijn vader. En het is heel opvallend in een systeem waar heel erg islamitisch is. Zei hij tegen zijn vader. En hij is ook een geluidfragment. Ik zweer op jouw eerlijke handen, vader, dat het niet zo is. Dat was een statement. Hij zwoer niet op God of Koran. Wat je misschien wel zou verwachten, maar op zijn eerlijke handen van zijn vader. Omdat het wel een arbeider was. En daarmee symboliseert hij de jongere garde die niet meer zo gelovig is. Hartverscheurend om naar zo'n glijfragment te luisteren. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want dit zijn jonge mannen die werkten gewoon. Die hadden hobby's. De een deed aan een vechtsport. En opeens zijn ze er niet meer. Nee, echt onwerkelijk. Onwerkelijk, ja. Ik kan echt als moeder zijn begrijpen dat het wel absoluut niet te bevatten valt. En er zijn nog eerder twee mannen geëxecuteerd. Ben je over hen wat te weten gekomen? Ja, Mohsen Shekari was een rapper. En Majid Reza Rahnavard was ook een 23-jarige man die kort voor zijn executie zei: huil niet, met een blinddoek. Die beelden zijn er ook goed te zien. Huil niet, lees niet de Koran, bid niet, wees vrolijk en speel muziek. En dat was eigenlijk een hele korte statement toen de Iraanse pers had een beetje willen hem negatief voor de voetlichten brengen. Maar hij heeft het wel inderdaad totaal anders uitgepakt. Hmm. En je had het net over beschuldigingen. Hè? Dat deze mensen, deze mannen worden opgepakt en vervolgens worden ze ergens van beschuldigd. Je noemde al betrokkenheid bij de dood van een militielid. Wat zijn nog meer beschuldigingen van het Iraanse regime? Meestal zeggen ze dat het wel iemand heeft het een lid van militie verwond of gedood, wat het vaak niet het waar is. Maar het belangrijkste beschuldiging, wat het vaak tot het doodvonnis leidt, is misdaden tegen God. Want het regime ziet zichzelf inderdaad als een soort uithangbord van God. Dus wie tegen het regime is, is tegen God. En daar staat het wel in de doodstraf op. Het is echt niet te bevatten dat ze het wel op deze manier anno 2023 denken en ernaar handelen. Ja. En zo'n beschuldiging dat iemand betrokken zou zijn bij de moord op een militielid, is daar dan enige aanwijzing voor? Komen ze dan ook met bewijs? Nee. Het is ook ik kan me heel goed jouw vraag goed voorstellen, want we zijn hier behoorlijk bekend met een rechtssysteem die het wel werkt met bewijzen. De evidence moet er echt zijn. Ja. En deze mensen krijgen het van de ene naar de andere dag gewoon. Ze worden gearresteerd, vastgehouden. En dan komt het wel een behoorlijke, echt behoorlijke marteling. Soms moeten ze ook valse bekentenissen geven. En dan komt het opeens zo'n doodvonnis. En vervolgens ook de executie. Hè? En ik begrijp dat het regime dat ook nog eens in het openbaar doet. Waarom doen ze dat zo voor het oog van de wereld? Mensen angst aan te jagen. Het is een beetje provocatie van kijk waar we nu nog steeds aan in staat zijn. Maar ze hopen ook dat het zowel dat de jongeren, maar ook de ouders bang maken om hun kinderen thuis te houden. Vandaag was er ook bijvoorbeeld de ontruiming van alle studenten die het wel in een campus zijn. Zeiden gewoon, jullie gaan allemaal naar huis of moeten jullie het wel jullie houden aan het systeem? Dus alles wat ze het kunnen doen om het mensen angst aan te jagen, dat doen ze. En dat is volgens mij echt een ultieme bewijs dat het regime in een zwakke positie zit en slaat daarom extra hard terug. Ja. En proberen ze wel op deze manier een beetje nog hun levensduur te verlengen. Dat hebben ze heel lang gedaan. Vaker is gelukt. Maar volgens mij is het nu echt heel anders. Ja? Waarom denk je dat? Het is intenser, het houdt niet op. Van beide kanten trouwens. Het regime slaat het ook heel hard in. Maar de mensen blijven ook de straat op gaan, zeg je eigenlijk? Mensen blijven het wel komen. Ze zeggen gewoon van vrijheid. We sterven voor. En we hebben het ook voor over. Dat is het wel wat je ziet. En wat je ook ziet, dat het wel al jaren is echt sprake van economische malaise. Mensen van het regime verrijken zichzelf. Alle andere bevolking hebben het niet goed. Ze sturen hun eigen kinderen naar het buitenland met studiebeurs, met financiële vermogen. En de rest van de bevolking leeft onder armoede, absoluut geen vrijheid. Hoewel dat het 60% van de Iraanse bevolking, maar ook vrouwen, zijn universitair opgeleid. Dus wat ik ook net zei, van ze zijn geëmancipeerder en moderner dan het systeem. En ze zijn het echt zat. Ze roepen het echt dat ze doorgaan totdat het regime gevallen is. En dat geeft mij hoop. Het is ook tragisch, absoluut. Maar het is wel duidelijk dat praten gewoon geen enkele zin meer heeft. Je kunt natuurlijk niet de toekomst voorspellen, dat weet ik ook wel. Maar wat is jouw indruk? Gaat het regime deze protestgolf overleven? Heel mooi wat je zegt, ik kan je niet voorspellen, maar ergens diep in mijn hart denk ik dat het wel gaat gebeuren, absoluut. En er zijn ook momenten van twijfel, ook bij mij, dat ik denk van ik vind het ook zeer dapper wat de volk blijft het maar doorgaan. Maar ik denk dat het echt een begin van een einde is. Dat is mijn overtuiging, die zeer gebaseerd is op hoop. Maar ook dat het volk strijdlustig en onverzettelijk blijft doorgaan. Mm. Kun je ons nog even mee terugnemen naar de tijd dat jij in de gevangenis hebt gezeten? Dat was in de jaren 80. Want hoe is het voor jou om nu te zien dat er weer zoveel mensen worden opgesloten, terwijl jij dat allemaal ook hebt meegemaakt? Ja, ergens denk ik ook gewoon van de revolutie is een hele lange proces. Dus het is ooit begonnen toen direct na de Iraanse revolutie en de komst van de Islamitische Republiek. Ik en mijn kameraden zijn ook destijds gearresteerd. Een grotendeel zijn geëxecuteerd. En ergens denk ik, ze zijn niet voor niks gestorven. De demonstranten van nu houden hun strijd levend. En de vlam wordt het alsmaar doorgegeven. Mm-hmm. En dat is het wel, mijn gevoel. Ik denk ook heel vaak en vaker aan hun. En je spreekt vrij met mij over de situatie in Iran. Ben je niet bang dat je, om je uit te spreken tegen het regime? Worden er hier ook wel eens mensen geïntimideerd, voor zover je weet? Zeker worden mensen ook geïntimideerd. Maar vanaf het moment dat ik in Nederland ben, en het is ook niet dat ik de eerste keer mijn mond open, dat doe ik het al jaren, zeg ik ook altijd van, als ik hier ook niet kan vrijheid praten, dan ben ik niet vrij. Mm. En als ik niet hier vrij kan zijn, is het maar hele beweging en vluchten vanuit Iran naar hier niet waard. Dus alles heeft een prijs. En als dit ook een prijs heeft, dan sta ik er ook voor. Maar vanuit Iran worden mensen hier dus ook geïntimideerd? Zeker. Jij bent ook geïntimideerd? Ja. Ik ben niet op dit moment recentelijk direct geïntimideerd. Dus daar moet ik het ook eerlijk over zijn. Ja. Maar Iran heeft hele lange armen. Ja. Maar in het verleden is het wel ook bij anderen gebeurd? Ja, bij anderen, maar ook bij mij, zeker. En wat doen ze dan? Ja, als het wel doorgaat, dan pakken we die, dan pakken we jouw ouders, dan pakken we je familie. En we weten jou te vinden, weten waar je woont, alles wat het kan jou intimideren. Ik ben ook nooit terug geweest naar Iran. Ook als een hele belangrijke statement van, ik ga niet terug naar een land dit hetzelfde systeem hanteert als waar ik ben voor gevlucht. Mm. Op dit moment zie ik het ook gelukkig. Meerdere mensen die het ook in Nederland wonen en ook in andere landen zich openlijk over uitspreken. En ik denk dat het ook een teken is dat iedereen denkt, het begint het wel een einde aan te komen. Ja, zou er nog meer internationale druk moeten komen? Wordt er genoeg gedaan wat jou betreft? Ze lijken zich weinig aan te trekken überhaupt van internationale druk in Iran. Maar moet er meer gebeuren? Ze zullen het wel zich uiteindelijk meer op aantrekken, absoluut. En ik denk dat het wel zeker druk noodzakelijk is. Er wordt op dit moment veel te veel gepraat. Maar eigenlijk moet het wel het Iraanse revolutionaire garde op de lijst van de terroristen komen. Het is bizar dat we nog steeds ambassades hier in Den Haag hebben, maar ook in andere Europese landen. Maar ook onze eigen ambassades in Iran allemaal open zijn. Dus dit moeten ze allemaal terughalen. Ze moeten het wel al die hooggeplaatste mensen uit het regime toegang tot Europa ontzeggen. Dus er zijn allerlei manieren om het regime te verzwakken en te isoleren. Ja. Want uit zichzelf gaan ze het nooit opstappen. En het is moeilijk te zien dat het vanuit politiek zo weinig gebeurt. Veel gepraat, maar acties blijven uit. En ondertussen staan de Iraanse demonstranten met de lege handen. En we zien het ook dat het iedere week nog meer slachtoffers vallen. Ja. Dus het is echt tijd voor acties. Tot slot, Marjan, wat kunnen we leren van al die standvastige jongeren die nu de straat op gaan en soms dus hun leven geven? Dat vrijheid zo kostbaar is dat we het wel moeten blijven doorgeven, wereldwijd. En dat de moed nooit opgeven. Dankjewel voor jouw woorden. Marjan Zeigali, hartelijk dank voor je bijdrage. Ja, jij ook. Wat blijft? De kenners die weten het meteen. Dit is natuurlijk een gitaarsolo van Jeff Beck. Hij verlegde grenzen met zijn gitaar. Hij brak in de jaren 60 door met de rockband The Yardbirds. Later begon hij zijn eigen Jeff Beck groep. De Britse gitaarvirtuoos was een pionier in de jazzrock. Hij experimenteerde met geluidseffecten. En volgens het blad Rolling Stone behoorde hij tot een van de 5 beste gitaristen in de wereld. Hij liet zijn vingers verzekeren zelfs voor een groot bedrag. En hij trad vorig jaar nog op. Het is bijzonder hoe het gelopen is. Zijn moeder wilde eigenlijk dat Jeff piano ging spelen. Maar hij kon niet van zijn gitaar afblijven. Ik denk dat ze hebben gedacht, als hij zijn gitaar in handen heeft, dan is hij in elk geval niet aan het stelen. Dat heeft hij zelf gezegd over zijn opvoeding. Hij ontmoette een jongen in de buurt die, net als hij, bezeten was van muziek. Jimmy Page, die later Led Zeppelin zou oprichten. Page sprak hem toe in 2009, toen Jeff Beck voor de 2e keer werd opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Deze keer om zijn werk als solo-artiest. Jeff's whole guitar style has it's just totally unorthodox to the way that anyone was taught. And he's just really developed a whole style that of expanding the electric guitar and making it into something which was just sounds and techniques totally unheard of before. And that's just an amazing feat, believe me. As you know, he's done some amazing fusion records. Blow by Blow, for a start, was just a solo record that you know, just established him as just the most incredible soloist of our time, you know. Een van de beste solisten van zijn tijd, zei hij. Beck kwam in 1965 bij de Yardbirds, omdat Eric Clapton de band had verlaten. Hij bleef een jaar en maakte onvergetelijke nummers zoals Heart Full of Soul en Shapes of Things. Clapton prees Jeff Beck. I think he is the most unique guitar player. And the most, probably the most devoted. I mean, from what I know of Jeff, you know, he's either fixing his cars or playing the guitar. There's no in-between for him. And he actually is never changed. And I mean, unlike myself, who's been kind of wandering around a lot of the time, dabbling in this and that and being led astray, Jeff has been very consistent, you know. Van het soloalbum waar Jimmy Page het eerder over had, Blow by Blow, uit 1975, komt een van zijn bekendste nummers. 'Cause We've Ended as Lovers. Het nummer is geschreven door Stevie Wonder. En hij gaf het aan Beck omdat hij eigenlijk zijn hit Superstition voor hem had geschreven, maar dat vervolgens zelf uitbracht. Because We've Ended As Lovers van Jeff Beck. In latere jaren was Beck veel te horen op albums van grootheden zoals Kate Bush, Morrissey, Tina Turner en ook Roger Waters. Vorig jaar was hij nog op tour, deed hij met zijn vriend Johnny Depp. Jeff Beck overleed 10 januari op 78-jarige leeftijd. Wat blijft? Nou, Dolien de Jong, die blijft. Door haar boeken. Ze schreef het allereerste jeugdboek over de oorlog. Na haar vroege vlucht voor de nazi's. Van Amsterdam via Marokko uiteindelijk naar de Verenigde Staten. Het boek kwam nooit in Nederland uit. Andere boeken wel, het kinderboek dus. Zoals En de Akker is de Wereld, waar ze de prijs van de stad Amsterdam voor kreeg, onder andere. Na schrijfster was Dolen ook journalist en danseres. Ze opende haar eigen dansschool in Tanger. Mirjam van Hengel schreef een boek over de schrijfster. Na twee goed ontvangen portretten van twee beroemde Nederlandse dichters, Leo Vrooman en Remco Kampert. En Mirjam is bij me in de studio. Fijn dat je er bent, Mirjam. Ja. Jij wilde Dola de Jong nu echt uit de vergetelheid halen. Waarom was dat nodig? Nou ja, nodig. Dat is natuurlijk altijd de vraag. Iedereen die iets heel moois gemaakt heeft of een hele serie goede boeken geschreven heeft in dit geval, die vergeten wordt, die mag natuurlijk weer opgediept worden. Ik vind dat de moeite waard. En je weet dat er natuurlijk heel veel mensen ergens in de geschiedenis blijven haken en verdwijnen. Maar bij sommigen is dat gewoon echt heel jammer. En nou ja, bij haar had ik inderdaad bij mij ging het vuur aan, zeg maar, toen ik over haar ging nadenken en lezen. En dacht ik, die moet inderdaad naar boven gehaald worden weer. Want ja, als iemand naar boven gehaald moet worden, dan is ze dus een beetje in de vergetelheid geraakt. Wat zat daarachter? Wat is er gebeurd? Nou, dat is zeker in haar geval best een veelzijdig, misschien zelfs complex verhaal. Maar het is de simpele versie van dat verhaal is dat zij schreef als vrouw boeken in de jaren 50. 40 jaren 50 van de vorige eeuw. En er zijn heel veel vrouwen uit die periode inmiddels vergeten. Er werd heel veel geschreven. Er waren ontzettend veel goede vrouwelijke auteurs. Maar de mannelijke literatuur was buitengewoon veel dominanter. En er zijn er een heleboel die gewoon tussen de raderen van het wiel verdwenen zijn. Dus die toen wel af en toe een succes hadden met 1 of 2 boeken. En daarna weer van tafel geveegd werden als schrijfsters van damesromans. Of op een of andere manier toch niet in de kanon beland zijn. En daar is zij er één van. Ja, ik heb me buitengewoon zitten opwinden toen ik je boek las. Kijk, over hoe zij behandeld is door uitgevers ook. Wat er de toon waarmee ze afgewezen werd, die was echt best wel venijnig, vond ik. Ja, maar ja, ik vind het zelfs wel bijna leuk hoe treurig het ook is dat jij dat zegt. Want die toon, ik denk dat ze daar heel erg aan gewend waren. Want die toon zit overal. Ik bedoel, alles wat ik onder ogen heb gehad, of het inderdaad brieven van uitgevers waren, of van recensenten, van critici, van zelfs van mannelijke vrienden of meelezers. Ja. Die hebben allemaal bijna altijd het licht paternalistische toontje, maar soms ook echt heel vernietigend en kan je een voorbeeld geven? Nou ja, jij noemde het uitgever. Er is een voorbeeld van uitgever, de oude van Oorschot, Geert van Oorschot, die ooit, en dat was vrij laat in haar leven, dus na die vroege romans, die heeft een stuk van haar geweigerd, omdat hij dat te intiem vond, te praterig, te persoonlijk. Was een stuk over Leo Vrooman. Dat, nou ja, de mijn connectie met Dola ging ook een beetje via Leo Vrooman, dus ik vind het ook interessant. Dat is een heel mooi stuk. En dat is later ook wel ergens uitgegeven. Maar hij heeft dat afgewezen omdat hij vond dat het te persoonlijk was en te veel een intiem verhaal en te weinig literatuur. En dat is gewoon, ik bedoel, als je daar nu naar kijkt, dan begrijp je niet eens dat dat zo beoordeeld kon worden. Maar het was inderdaad een, wat je zou kunnen noemen, een vrouwelijke tekst. Empathisch, invoelend, veelzijdig, zonder grote woorden. En dat is iets wat, nou ja, dan moesten de mannen even aan wennen, zullen we maar zeggen. Ja. Hey, hoe zou je haar omschrijven voor luisteraars die haar niet kennen? Een zeer eigengereide vrouw. En dat was ze zowel in haar leven als in haar literaire werk. Ik heb veel mensen gesproken die haar nog gekend hebben en die allemaal zeiden, ze was heel lastig, ze was heel ingewikkeld. Ze had snel ruzie met mensen, ze had zeer uitgesproken meningen en was niet makkelijk in de omgang. Maar dat hele uitgesprokene, dat gaf ook gewoon natuurlijk heel veel kracht aan haar karakter. En dat gaf ook gewoon kleur en stevigheid aan haar schrijverschap. Het was ook iemand die in de literatuur hele nieuwe en verrassende dingen heeft uitgeprobeerd, omdat ze dat durft, omdat ze ook gewoon die eigen stem altijd opzocht. Ja, prachtig. Nou, daar gaan we het straks uiteraard over hebben. Laten we in haar levensverhaal duiken. Ze is in 1911 geboren in een Joods gezin in Arnhem. Ze verloor al jong haar moeder, wilde eigenlijk danseres worden, maar dat mocht niet. Toen werd het journalistiek. Ze heeft een hele korte samenvatting. Ze vertrok naar Amsterdam. Daar vond ze haar vrijheid. Dat schrijfje heb je allemaal opgeschreven. Ze is het daar allebei gaan doen, hè? Schrijven en dansen. Ja. Is dat ook wat het voor jou zo interessant maakt? Dat deze vrouw continu toch deed waar haar passies lagen. Dat ze die volgde. Ja, dat deze. En ze had verschillende passies. En ze wedden ook nooit op één paard. En daardoor heeft ze het volgehouden. Maar het is ook aan de andere kant misschien haar manco geweest. Want ze heeft zich nooit voor 100% op de literatuur gestort. Of kunnen storten. En ze deed dus veel journalistiek daarnaast. En in haar jongere jaren ook die dans daarnaast. Want je moet wel een boterham eten natuurlijk. Maar dat heeft ze de hele leven heeft ze voor zichzelf gezorgd. Ze heeft de hele leven, ze is heel oud geworden, heeft ze voor zichzelf de kost verdiend. Ja, schrijvend vooral, ja. En eigenzinnig dus in dat opzicht. En wat me heel erg heeft bezig gehouden tijdens het lezen is dat zij ook zelfs haar beslissing om te vluchten uit Amsterdam naar Marokko een eigenzinnige beslissing was. Hè? Want zij heeft wel geprobeerd om haar familie mee te krijgen. Maar zij voelde al heel vroeg aan wat er gaande was in Europa. Dat oprukkende nazisme met alle gevolgen van dien. En als ik het goed begrepen heb, heeft zij, ik heb even zitten rekenen, klopt dat, 10 dagen voor de invasie, de Duitse invasie? Een maand. Veel eerder dus nog. Is ze naar Tanger vertrokken? Ja. Wat maakt dat zij dat aanvoelde, dat ze weg moest? Ja, zij heeft dat aangevoeld. Dat heeft voor een deel te maken met haar karakter. Je zou kunnen zeggen dat ze wantrouwig. Ze had een wantrouwige kant. Ze geloofde niet zomaar dat de dingen goed in elkaar zouden zitten. Dat mensen mee zouden vallen. Dat iets als die dreiging vanuit Duitsland mee zou kunnen vallen. Dus dat had ze al in haar natuur. Maar ze zat ook omdat ze in die danswereld zat. En in Engeland was geweest op een cursus en heel veel Duitse choreografen en dansers kende in Amsterdam, wisten heel veel van wat er in Duitsland zich afspeelde en hoe daar als dat zelfs Joodse familieleden uit Duitsland die naar Nederland waren gekomen, dus dat zag ze ook allemaal. En zij heeft dat gewoon door naar die verhalen te luisteren en door om zich heen te kijken serieus genomen. En dat is natuurlijk deels een karakterkwestie, want haar familie had dat ook serieus kunnen nemen, maar die hebben gezegd, stel je niet zo aan, loop wel los. Ja. Weten we wat er met haar familie gebeurd is? Ja, dat weten we. Ze is de enige die over is. Tja. Ja. Zij wilde altijd danseres worden, maar dat mocht niet van haar vader, hè? Ja, die heeft dat willen tegenhouden. Laten we even luisteren naar een interview van Jeanne van Münster met Dola de Jong. Uit 1983 is dat. Uit het programma Het Zout in de Pap. Ik wou altijd graag dansen, maar het soort milieu waaruit ik kwam in Arnhem, die wisten ten eerste niks van dansen af. En die hadden nog dat Victoriaanse idee. Dat was één stapje verwijderd van prostitutie. Dus dat was absoluut nee. En ik scharrelde wel daar zo'n beetje rond. Zo'n beetje half gymnastiek. En afschwung en abschwung, zoals dat vroeger heette. Met zo'n witte jurk met papieren bloemen erop. Maar ik ben van huis weggegaan. En toen ik in Amsterdam kwam, want dat was voor ons het Mekka. Wij gingen niet naar Parijs of zo. Amsterdam, dat was het van je, hè? Ja. Je van, hè? Ja. Toen ben ik onmiddellijk bij Lily Green gekomen. Ja, wie was Lily Green? Ja, Lily Green was een van de danspedagogen in Amsterdam van de moderne dans. Later werd dat ook echt de avant-garde dans in de jaren 30. Daar was zij een van de docenten, maar haar niveau was niet zo hoog, ontdekte Dola ook al snel. En toen kwam in Amsterdam Mary Wigman en dat was echt een grootheid uit Duitsland. Van de Ausdruckstanz, dat heette zo, dat was toen nog niet zo in zwang, maar dat is later zo gaan heten. En En dat was de moderne dans, die dus niet alle klassieke balletten, maar veel meer op het gevoel, uitdrukking van het gevoel, in de voetsporen van Isadora Duncan, de voorloper van de moderne dans. En dat zat, daar zaten veel dansers in Amsterdam die daar mee bezig waren. Dus, en dat kwam, zij had in Arnhem, ze zegt dat in dat interview ook, van ik deed ook wel wat met een beetje gymnastiek en zo. Dat was ritmische gymnastiek. En dat was een school uit Duitsland, Delcroze en Laban. Het waren allemaal vooruitstrevende pedagogen. En die vonden dat dans toegankelijk moest worden voor iedereen. Dus dat was ook een soort democratisering van de schone kunsten. Prachtig. En daar in die school kwam zij terecht. Was zij goed, denk je? Ik weet niet of ze goed was. Ik denk eerlijk gezegd dat het niveau, dat groeide, laten we zeggen, met haar mee. Toen zij kwam, stond het nog heel erg in de kinderschoenen in Amsterdam. Zij had natuurlijk ook, ze was al in de 20 toen ze begon met serieuze lessen. En ze zat binnen een paar jaar bij een professioneel ballet van de Wagnervereniging. Yvonne Georgi. En dat zegt natuurlijk wel iets. Normaal gesproken begin je hier als je 3 bent of zo met klassieke balletles. En dan mag je hopen dat je in het Nationaal Ballet terechtkomt als je heel goed bent. En zij rolde daar gewoon in. Dus ze was goed genoeg voor in die tijd een professioneel gezelschap. En in Amsterdam, daar ontwikkelde zij zich. Hè? Wat heb je daarover gevonden? Wat vond zij daar voor zichzelf? Nou, dus de onafhankelijkheid van haar milieu. Zij kwam uit een rijk middenklas milieu, Joodse familie. En dat was een behoorlijk conservatieve achtergrond. En zij had natuurlijk juist een vrij radicaal en modern, radicale moderne ambitie en levenszin. En dat paste heel slecht bij haar familie eigenlijk. Dat klopte niet bij elkaar. Dus wat zij in Amsterdam vond, was de vrijheid om zichzelf te worden. En ook eigenlijk om in haar eigen onderhoud te voorzien, waar we het net al over hadden. Ze hield ervan om zelfstandig te zijn. Dus ze kon haar eigen geld verdienen. Ze kon doen wat helemaal niet zo gewoon was in die tijd voor vrouwen. Nee, er zaten wel meer vrouwen in de journalistiek. Ze werkte op een gegeven moment ook op de redactie van de Telegraaf met andere vrouwen. Ze werkte voor allerlei kindertijdschriften. En daar waren natuurlijk wel meer vrouwen zoals zij. Maar ze was wel, ze was daarin wel, liep wel voorop. Eigenzinnig. Ja. Er paraderen heel wat mannen ook voorbij, hè? In je beschrijving van haar levensverhaal. Dat vond ik ook wel verrassend voor iemand van voor de oorlog. Niet braaf één man en daar dan oud mee worden. Precies. En daarmee trouwen, dan niet meer mogen werken natuurlijk toen. Nee. Ze had, ik weet dat niet. Ik weet van sommigen heel weinig, omdat er van voor de oorlog heel weinig materiaal is. Maar ze had daar ook al wel vriendjes en ze woonde ook samen min of meer voor de oorlog waarschijnlijk met een van die vriendjes. En later zijn er ook meer mannen geweest. Ja, ze is 4 keer getrouwd geweest. Niet allemaal officieel, maar wel een aantal huwelijken en langdurige relaties. En daar was ze ook heel vrij in. Maar ze zat ook steeds in omgevingen waar dat vrij gewoon was. Het waren allemaal vooruitstrevende, moderne situaties. En vrienden om zich heen deden dat ook. En uiteindelijk is ze met Jan, met wie ze best wel lang geweest is, ze naar Tanger gegaan. Hij was daar al en zij is daar uiteindelijk. Ja, ze is alleen naar Tanger gegaan, maar ze wist dat hij daar in de buurt was. En daarom was dat een soort eikpunt. Ze heeft daarom besloten, daar ga ik naartoe. En op het moment dat ze besloot te vluchten, op het moment dat ze dacht, ik moet hier weg uit Nederland, heeft ze besloten daar naartoe te gaan. En je omschrijft die reis ook. Het is ook wel indrukwekkend wat ze allemaal daarvoor moet doen. Laten we even een sprong maken naar haar schrijverschap. En dan meteen maar even de luisteraar ook meenemen in dat schrijverschap. Want jouw lievelingsboek is Van Dola is de akker, is de wereld. Waar heeft ze dat boek geschreven? Je hebt het ook meegenomen, hè, zie ik. Ja, het ligt. Ze heeft het geschreven later in Ze heeft dus anderhalf jaar in Tanger gezeten. Ze is daarna in Amerika beland, in New York. En ze heeft dit boek in New York geschreven. Maar het gaat over de periode in Tanger. Of tenminste, het is geïnspireerd op wat ze daar ervaren, gezien, meegemaakt, geleerd heeft. En waarom is En de akker is de wereld jouw lievelingsboek van Dola? Dat is gewoon een heel goed boek. Ze vond zelf dat ander boek, De Thuiswacht, daar komen we misschien nog wel op, vond ze haar in literair opzicht in elk geval het beste boek. Maar De akker is gewoon, het is een heel ongewoon boek, een heel uniek boek. Het gaat over kindvluchtelingen in Tanger, in een situatie. Tanger was in de oorlog, of aan het begin van de oorlog, toen zij er belandde in 1940, stond onder internationaal protectoraat. Dus het was een soort vrijstaat waar aan de ene kant heel veel vluchtelingen terechtkwamen, aan de andere kant rijke diplomaten woonden, maar ook gesmokkeld werd. Er waren heel veel internationale betrekkingen. Het was een smeltkroes van allerlei culturen, waarin de onderkant waar zij over schrijft, het leven van de vluchtelingen, op een vrij onthutsende manier ook tot haar moet zijn doorgedrongen. En daar schrijft ze over. En dat was in die tijd volstrekt nieuw. Er waren helemaal geen boeken over die wereld, over die samenleving, en zeker niet door een vrouw. Nee. En dan ook nog in een heel moderne taal. In een heel modern soort beeldgevoel, stijlgevoel. Ik kreeg door het lezen van jouw boek heel veel zin om haar te gaan lezen. Ik denk dat we de luisteraars ook maar even moeten meenemen, hè, naar de taal van Dola de Jong. Zou je iets kunnen voorlezen? Ja, dat boek gaat dus over kinderen die met een Nederlands echtpaar in Tanger belanden. En daar heeft de vader van dat echtpaar besloten dat ze een land gaan ontginnen, proberen een akkertje te bebouwen. Dus de kinderen zijn degene die akker moeten bewerken en die de hele dag met emmertjes water heen en weer moeten lopen. En hij, ik heb een klein stukje hier voor me, nou ja, over wat zij daar wilden eigenlijk, vanuit het perspectief van die vader. Als Aard naar de stad ging en de refugees, ja, zij schrijft refugees, op de caféterrassen zag, voelde hij zich ver boven hen verheven. Was het sloven en werken een alibi. Jezus, dacht hij, kijk ze daar nou eens zitten. Hij kneep zijn vuisten dicht, voelde het stijve eelt in zijn handpalmen, keek langs zijn broek naar beneden naar zijn smerige voeten in sandalen, korstjes gedroogde aarde op het stof en het leer. Hij was een landman, verdiende zijn brood. Hoorde niet bij de vergoorde mensheid aan tafeltjes achter hun zwarte koffie of absint. Geelbleke mensen, ze stonken naar ellende. Hij had de lucht van zweet, zon en aarde om zich heen. Jezus, kijk ze daar nou eens zitten. Ja, dan was hij voldaan. Nou, goed dan. De akker was een mislukking. Maar hij hoorde niet bij dat zootje. Dat was de hoofdzaak. Ja, daar zit ook die toon in. Van zo iemand die zijn eigen leven probeert vorm te geven. En het boek gaat verder over wat die kinderen, nou ja, die kinderen die moeten die akker bewerken, dat lukt niet. Dus die gaan dan hun eigen leven proberen op poten te zetten. En de een belandt bij een man in een strandhuisje die haar misbruikt voor geld. De ander wordt opgenomen door de rijke consulsfamilie die goed willen doen door een vluchtelingetje op te nemen in hun huis. En het gaat over hun wederwaardigheden. En ze keren steeds wel weer terug naar die ouders, maar ze ontdekken ook, nou ja, hoe ze zichzelf kunnen redden. Dus eigenlijk gaat dat hele boek daar ook weer over. Over wat ook de rode lijn in haar eigen leven is. Hoe red je jezelf in welke omstandigheid dan ook. Mm-hmm. En de beelden die ze gebruikt, waarmee ze de kinderen omschrijft, heeft ze die echt gezien, denk je, in Tanger? Ja, ze heeft ook die familie voor een deel. Ze heeft die mensen, deze Aard en zijn vrouw, heeft ze getekend naar mensen die ze kende. De kinderen heeft ze erbij verzonnen. Dat zijn kinderen die dus in het boek worden opgenomen onderweg door deze ouders. En die heeft ze heeft zeker dat soort kinderen gezien. Ze heeft deels naar haar eigen ervaring getekend. Mm-hmm. Ja. En zou je zeggen dat New York de plek is waar ze haar echte schrijvende stem meer en meer vond? Ja, zeker al omdat dat gewoon de fase was dat ze meer begon te schrijven. En ze is daar aangekomen. Toen heeft ze dat kinderboek. Ze heeft een kinderboek geschreven in de oorlog nog over een Nederlands gezin in de, nou ja, aan de vooravond van de oorlog. Dat werd heel populair in Amerika. En toen heeft ze een contract gekregen bij Scribner's uitgeverij. Door de grote redacteur Maxwell Perkins. Dat was een grote literaire redacteur die werkte met Hemingway en Fitzgerald en zo. En die zag wat in haar en die is haar gaan aanmoedigen om te schrijven. Toen schreef ze De Akker en de Wereld en daarna is ze verder gaan schrijven. Dus toen vond ze, omdat ze, nou ja, in een situatie belandde waarin ze een uitgever had en in ieder geval een huis en een nieuw leven wat ze op wilde bouwen, vond ze de rust om ook echt boeken te gaan schrijven met, nou ja, literaire ambitie en niet alleen die kinderboeken die ze ook voor de jaren 40 al schreef, dus in Amsterdam in haar jonge tijd. En denk je dat, of weet je, is ze in New York gelijkgestemde vrouwen tegengekomen? Heeft ze zich daarmee omringd? Vrouwen zoals zij zelf, of creatief, autonoom, vrijgevochten? Weinig. Die waren er een paar. Zeker later, achter in de jaren 50, begin jaren 60, had ze vriendinnen. Ook eentje met wie ze samen een werkkamer huurde en zo, met wie ze veel contact had. En toen ze zelf eigenlijk nauwelijks meer schreef, leerde ze er steeds meer kennen. Maar die eerste jaren was dat heel karig. Was ze eigenlijk heel alleen. Er waren wel Nederlanders in New York, maar dat waren allemaal mannen. En er waren wel gevluchte schrijvers in New York, maar dat waren allemaal geen Nederlandse vrouwelijke schrijvers, maar dat waren dan allemaal schrijvers uit andere landen. Dus Hannah Arendt zat daar ook. Er waren heel veel. Om maar even een grootheid te noemen. En die was bijvoorbeeld bevriend met Mary McCarthy, die in New York woonde. Maar dat waren andere type vrouwen met andere netwerken, andere belangstelling voor een deel ook. En daar had zij toch geen aansluiting bij, hoewel ze wel ontmoeten en vaag kende. Ja. Nou, dat is toch ook apart, ja. Ja. En wat me ook intrigeert aan deze vrouw is dat ze maar zich bleef ontwikkelen. Hè? Dat was gewoon, er zat geen stop op haar. Nee, dat vind ik zo geweldig aan haar. Ja. Ja. Want ze is ook nog op latere leeftijd psychologie gaan studeren. Ja. Ze studeerde cum laude af. Ja. En daarna is ze les gaan geven in creative writing. Laten we even luisteren wat ze daarover zegt. Ik had enorme gaten in het wegdek. Die moesten ingevuld worden. En dan moesten ze een beetje lijnen komen. Maar ik wist natuurlijk veel. Ja. En als er dan sommige van die professoren konden mijn kleinkinderen zijn. En als er dan bijvoorbeeld in political economy, wat ik ook gedaan heb, waar ik ook niks van wist, over de McCarthy-periode. Nou ja, dat heb ik meegemaakt. Daar ben ik zelf nog een slachtoffer van geworden. Want ik had een baan bij de Voice of America en ik vloog er meteen uit. En ik kreeg de FBI achter me. En zulke dingen. Dus ik had dat allemaal meegemaakt. En dus dan kon ik de klas vertellen hoe dat helemaal in elkaar zat. Ze was een lastige leerling natuurlijk. Nou, ze waren engelachtig hoor. Ja? Ze waren werkelijk engelachtig. Nou, dat is een beetje een rare opmerking van beetje, de interviewer. Ja, ja, ja. Oh, dat is toch geweldig als je zo'n vrouw in je klas hebt. Ja, dat lijkt me dus ook fantastisch. Wat zij nu zegt over die McCarthy, want zij heeft inderdaad de FBI op de stoep gehad. Dat heb ik nog met haar. Dat vertelde haar zoon mij. Dat hij dus ook niet begreep waar die mannen ineens vandaan komen. Toen bleek dat er al een enorm dossier over haar was opgebouwd. Echt, omdat ze, nou ja, omdat ze veel vrienden had in de kringen. Dus die door McCarthy achtervolgd werden. En die verdacht werden van communistische sympathieën en zo. En daar heeft ze zelf ook nog, ik heb een brief gevonden aan haar Nederlandse uitgever van mocht ze bij jullie komen, wil je dan dit, dit en dit en dit zeggen en deze brief weggooien. Dus dat was allemaal dichtbij voor haar. Dus toen zij daar later over kon vertellen aan die studenten of aan die professoren die dat zelf natuurlijk allemaal niet hadden meegemaakt. Ik denk dat ze ook heel trots was op zo'n moment op haar verleden, op haar, nou ja, de bagage die ze had opgebouwd. Ja, terecht. En je hebt al even genoemd het boek De Thuiswacht, daar moeten we het ook nog even over hebben. Want het is een heel opmerkelijk boek. Het kwam uit begin jaren 50. Hè? Over een liefdesrelatie tussen twee vrouwen. Het is ongekend populair geweest onder lesbische vrouwen. Maar ze had moeite te publiceren, want mensen die vonden er wat van. Hoe keek ze daar zelf naar? Nou nee, zij vond het een heel vanzelfsprekend onderwerp. Want ze kende veel lesbische vrouwen uit haar danstijd in Amsterdam. Ze kende sowieso heel veel. Ze had heel veel artistieke vrienden in de culturele wereld, waar dat allemaal al veel gebruikelijker was. Ook in de jaren 40 en 50. En toen ze dat boek schreef, toen was het zeker in Amerika en in Engeland, waar het boek ook, waar ook een uitgever geïnteresseerd was, was het helemaal niet gemakkelijk om dat zomaar uit te brengen. Want dat was natuurlijk allemaal nog met grote taboes omgeven. En in Nederland was er in eerste instantie ook enige terughoudendheid. Maar het is uiteindelijk het eerst in het Nederlands gepubliceerd, daarna in Amerika en in Engeland. Ah, ja, kijk. En dat is daar heeft wel jaren tussen gezeten. En dat had te maken met het onderwerp, deze zedeloze liefde tussen twee vrouwen. Ja. Dona heeft daar ook nog wat woorden voor. Maar jij hebt zelf toen niet ervaren dat dat dapper was om erover te schrijven? Nee, ik was in mijn onmiddellijke omgeving had ik een paar van dergelijke situaties meegemaakt. En ik had toen compassion, hoe heet dat? Gevoel daarvoor? Ik had een enorm gevoel voor die vrouw. En ik vond dat dat dan maar eens iets over gezegd moest worden. Ja. Heb je dat boek nog wel eens teruggelezen? Oh ja, dat vind ik nog altijd mijn beste boek. Ja. En waarom? Qua constructie en van een schrijvers oogpunt bezien. Dat was echt een goed boek. Kijk, Kijk, dat is interessant. Dat vond zij haar beste boek. Dat vond zij heel goed, terwijl ze ontzettend geworsteld heeft met dat boek. En dat is het laatste boek dat gelukt is, want waar ze ook al heel lang mee bezig was. En toen kreeg ze trouwens zelf een kind tussendoor, moest ze het weer wegleggen, werd ze ziek. Was heel veel tegenslag onderweg naar het eindpunt, zeg maar. Maar toen het boek er eenmaal was, vond ze het dus heel goed. Was ze zelf heel tevreden. En ze wilde ook altijd nog een roman over de Tweede Wereldoorlog schrijven. Maar dat is niet gelukt, hè? Nee, nou ja, een groot deel van mijn boek gaat erover dat zij inderdaad, het is in zekere zin een gefnuikt of een, in ieder geval gekwetst schrijverschap geworden. Want na die thuiswacht heeft ze willen schrijven over de situatie van vluchtelingen in Amerika, over haar eigen situatie, ook over haar jeugd heeft ze willen schrijven. En dat is allemaal niet gelukt door die oorlog, door die Holocaust. Ik bedoel, zij is gevlucht, ze is op tijd weggekomen uit Nederland. Haar hele familie heeft ze achtergelaten. En zij heeft dus in 45, in de zomer van 45, gehoord dat die ook allemaal in Sobibor geëindigd zijn. Ja, maar wat zeg je nu? Dat heeft haar, dat ze kon daar niet bij? Of nee. Wat is dat het? Ze heeft daar zelf links en rechts wel uitspraken over gedaan en ook dingen over opgeschreven. Zij zegt, altijd kwam die Holocaust ertussen en dat kon ik niet aan. En daar heb ik ook wel met mensen over gepraat, nog die daar met haar over gesproken hebben. Ze klapte dicht, ze heeft daar ook stukken over geschreven. Ze wilde gewoon niet naar de jeugd, kon ze bijvoorbeeld niet, omdat alle mensen die daar een rol in speelden dood waren. En naar die periode waarin ze in Amerika aankwam als vluchteling en in Amerika eigenlijk niemand precies wist wat er in Europa gaande was, dat ook nog niet zo ernstig namen als zij dat nam. Daar heeft ze zich ook zo gekwetst en eenzaam ingevoeld dat ze dat heel pijnlijk vond. En later was natuurlijk die hele familie dood. Dat heeft haar gewoon verlamd in haar schrijverschap. Dus in plaats van dat het schrijven zou helpen om daar overheen te komen, heeft het haar lam geslagen. Ja, lukte gewoon echt niet. Laten we het ook nog even hebben over jouw proces, want dat is toch interessant. Je hebt al eerdere biografieën geschreven. Wanneer weet je, dit wordt een boek? Hoe is dat bij Dola gegaan? Ja, bij Dola ging het een beetje bij aanslibbing, stukje bij beetje. Mijn eerste boek ging over Leo Vrooman en die was bevriend met Dola de Jong. Dat wist ik en ik kende haar boeken ook. Die dus inderdaad de Akker en de Thuiswacht had ik gelezen. En dat stuk waar we het net over hadden, waarin zij Leo Vrooman portretteert, dat kende ik. En toen heb ik geholpen het huis leeg te ruimen van Vrooman en zijn vrouw toen die allebei overleden waren. En daar vond ik brieven van Dola en die waren fantastisch. Die waren zo geestig en zo fel en zo interessant. En ik vond dat alleen al dat handschrift sprak mij aan. Dus toen is er iets gaan rommelen of iets gaan borrelen bij mij. En toen ben ik verder gaan lezen. Ja, en op een gegeven moment besluit je, zit ik dit voor mijn plezier te lezen? Of het schrijven van een boek is ook voor mijn plezier, maar wil ik hier iets van maken? Of lees ik het alleen maar omdat ik dat nu leuk vind? En toen dacht ik, nee, ik wil hier iets mee. Ja. En heb je lang voorwerk gedaan om er echt te gaan schrijven? Ja, het loopt bij mij altijd een beetje door elkaar. Dus ik ben er een jaar of drie, vier mee bezig geweest. En dat begint met er een beetje rommelen en lezen en nadenken. En op een gegeven moment ga je wel echt een plan maken. En ik begin te schrijven terwijl ik ook nog met mijn research bezig ben. Dus ik laat dat door elkaar heen ontstaan. Hangt er dan een hele kamer vol? We hadden laatst een kunstenaar, Natasja Kensmeel, die vertelde dat haar atelier dan helemaal vol hangt met beelden die ze wil gebruiken. Hoe werkt dat met schrijven? Oh ja, ja, ik ken ook wel schrijvers die, ik ben ook heel lang redacteur geweest, dus ik weet dat er alle mogelijke methodes bestaan. Er zijn mensen die inderdaad schema's op de muur hangen. Nou, ik had bij haar inderdaad wel een soort opzet, omdat ik eerst ook nog een heel ander idee had voor de compositie. Dus dat prik ik wel aan de muur. En verder, ik verzamel natuurlijk, ik begin dan met eerst al haar boeken te verzamelen en dan heel veel archiefmateriaal op te sporen en zo. Dus dat ligt overal. Maar ja, er zit natuurlijk ook een heleboel gewoon heel saai in mijn computer. Dat zie je niet. Ja, dat is ook zo tegenwoordig. Nieuwigheid. Heel jammer. Ik heb je op meerdere plekken teruggevonden in het boek. Wanneer bedacht je dat je jezelf er ook in wilde schrijven? Dat doe ik eigenlijk altijd. Dat heb ik in allebei andere boeken ook gedaan. En dat was niet omdat je iets voelde met Dola, waardoor het moest deze keer? Nee, dat is meer omdat ik omdat ik iets voel. Namelijk, ik heb het idee dat je, ik schrijf over iemand die mij interesseert. En ik ga daar, mijn belangrijkste doel is om recht te doen aan diegene. Maar ik ben degene die kijkt en die schrijft. En jij, als jij het leest, zult toch ook voor een deel sowieso via mijn ogen kijken. Dus ik expliciteer dat. En ik hou zelf ook heel erg van dat soort boeken waarbij je af en toe even iets te horen krijgt over hoe iemand iets aan het uitzoeken is of hoe iemand ergens naar kijkt. Zodat je ook weet dat het nooit objectief is. Mm-hmm. Ja, dat is een logische keuze eigenlijk. Ja, misschien. Dit boek, heb ik gelezen, wordt toch wel geprezen om zijn literaire kwaliteiten. Dat heb je vast ook gezien. Wordt jouw volgende boek een roman? Dat vraagt iedereen. Oh, wat origineel. Nee, ik vind het leuk. Ik vind het leuk dat je het vraagt. En het is ook, nou ja, ik doe hier in het laatste hoofdstuk iets wat dat misschien inderdaad suggereert. Maar ik weet het nog niet. Ik ben aan het broeden. Oké, ik ga je verder niet storen in dat proces. Ik wil nog heel even over Dola de Jong met je afsluiten. Want Vrij Nederland schrijft over jouw boek: Dola de Jong is nu voor altijd herontdekt. Heb jij dat gevoel ook? Dat zou heel mooi zijn. Ja, ik schrijf dat ze al een paar keer is herontdekt. Dat is namelijk zo. Dus het gaat in fasen blijkbaar, of in golven. En ik weet dat niet. Misschien dat ze over 15 of over 30 jaar toch weer vergeten is. Daar durf ik geen voorspellingen over te doen. Aan de andere kant, het is nu 3 keer. Ze is in de jaren 70 herontdekt. En toen in de jaren 10. En nu weer. Het mag nu wel een keer gewoon. Het is wel belletjes nu, hè? Ja, ja. Ben je blij met je ontvangst van je boek? Ja, ik ben heel blij. Ja, het is heel goed geland, dit boek. Ja. En je wil nog steeds niet zeggen wat je hierna gaat doen. Dus. Ik weet het gewoon nog niet. Je weet het echt niet. Ik heb verschillende plannen, dus ik kan hier niet jou nu uit de doeken gaan doen welke verschillende plannen dat allemaal zijn. Nee, ik moet eerst kiezen. Dus je hebt meerdere ideeën om. Ja. Oh, wauw. Ja. Wat een luxe. Dank je wel. Heerlijk. Mirjam van Hengel, bedankt voor je komst. En ik raad de mensen aan. Ik ga het zelf ook doen om Dola te gaan lezen. Dola de Jong. Dank je wel. Gedaan. Wat blijft Lijn? Zoals elke zondag vragen we u ook, luisteraars, wie op u een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Ik ben Marina van Huisteden-Kaspers en sinds kort gepensioneerd. Mijn werkzame leven heeft zich voornamelijk in de sportwereld afgespeeld. Als vrijwilliger zat ik samen met Gerard Pot in het bestuur van de voormalige vereniging Sportbelangen Utrecht. Nu beter bekend als Sport Utrecht. Een aparte club, enerzijds afhankelijk van subsidies van de gemeente, anderzijds regelmatig op de barricade in het belang van de clubs. Gerard kende vanuit zijn werksfeer het klappen van de zweep. Voor zijn medebestuursleden was hij een strijdmakker en een sparringpartner. Integer, een verbinder en een diplomaat. Maar ook een man die zei wat hij vond en dan ook deed wat hij zei. Dat lijkt simpel, maar dat is natuurlijk niet altijd. Als voorzitter van de zaalverdelingscommissie in Utrecht had hij al zijn talenten nodig. Geen gemakkelijke taak met tegenstrijdige belangen, maar het lukte, ondanks een zalentekort, meestal wel. Karakteriserend is het verhaal van zijn aftreden uit de Raad van Toezicht van Sport Utrecht. Na een jaartje interim directeur werd hij gekozen in de Raad van Toezicht. Een van de afspraken tijdens het tot stand komen van die nieuwe organisatie was een belangrijke plek voor de verenigingen, de bakermat van de Utrechtse sport. Keer op keer wees hij de RVT op het belang en op de vastlegging ervan in de statuten en huishoudelijk reglement. Maar de verantwoordelijken liepen hier niet warm voor. Dit strookte niet met zijn integriteit en hij besloot met veel pijn in zijn hart na al die jaren af te treden. Ik kan geruststellen dat Gerard voor mij een van mijn voorbeelden is geweest door zijn eerlijkheid en vasthoudendheid. Niet star, zeker niet, maar wel werkend vanuit afspraken, een waardevolle les. Kijk eens aan een sportbestuurder die bekend stond om zijn integriteit. Welk leven maakte op u een blijvende indruk? U kunt ons een appbericht sturen via 01-3300-3705. Dus 01-3300-3705. Of stuur ons een e-mail. Het adres is watblijft@human.nl. Dit was het eerste uur van Wat Blijft. Straks het leven van PvdA-prominent en oud-burgemeester van Amsterdam, Ed van Tijn, in de podcast Wat Blijft. En aandacht voor minister van Justitie Adriaan Fok. Tijdens het apartheidsregime in Zuid-Afrika was hij verantwoordelijk voor onderdrukking van de oppositie. Tot zo, na 1 uur. NPO Radio 1. 1 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een spookrijder op de A16 bij Prinsenbeek zijn 3 mensen om het leven gekomen. Ook zijn 3 personen gewond geraakt. Daarnaast zou er een hond zijn omgekomen. Volgens de politie kwam de spookrijder rond middernacht in aanrijding met een ander voertuig. Politie, ambulance en brandweer zijn ter plekke, net als een traumahelikopter. De snelweg is in beide richtingen afgesloten. Verkeersspecialisten van de politie doen onderzoek naar het ongeval. Hoe lang de A16 dicht blijft, is nog onduidelijk. In het oosten van Congo zijn zeker 10 mensen omgekomen bij een bomaanslag op een kerk. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens het leger zit de rebellengroep ADF achter de aanslag. De groep heeft banden met de Islamitische Staat. Die heeft inmiddels de verantwoordelijkheid opgeëist. Na de aanslag is iemand uit Kenia aangehouden. Het oosten van Congo wordt al tientallen jaren geteisterd door geweld. In het gebied strijden meer dan 100 gewapende groepen om de macht. Oekraïne kan binnenkort meer zware wapens verwachten uit westerse landen. Dat zegt NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg in een interview met een Duitse krant. De oorlog is volgens Stoltenberg in een cruciaal stadium. Daarom zijn de leveranties van zware wapens belangrijk. Afgelopen weekend werd bekend dat het Verenigd Koninkrijk 14 tanks stuurt. En deze week praten tientallen westerse landen over de militaire steun aan Oekraïne. Biljarter Dick Jaspers is opnieuw Nederlands kampioen 3 banden. Jaspers won de finale in Berlikum met 5-2 van Jean-Paul de Bruin. Hij mag zich voor de 22e keer de beste van Nederland noemen. Dick Jaspers werd ook 5 keer wereldkampioen 3 banden. Dan nog het weer, hier en daar nog een bui. Vanuit het zuiden wordt het droger, het is 2 tot 4 graden. Overdag bewolking, vanuit het zuiden gaat het lang regenen. Op sommige plaatsen kan er natte sneeuw vallen. Het wordt 3 tot 6 graden, maar bij natte sneeuw een paar graden lager. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. Welkom terug bij Wat Blijft. Straks uitgebreide aandacht voor het leven van oud-burgemeester van Amsterdam, minister en PvdA-prominent Ed van Tijn. En aan het einde van het uur natuurlijk weer de Wat Blijft-lijn, waar u als luisteraar aandacht kunt vragen voor wie u in uw omgeving een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. We beginnen met minister van Justitie van Zuid-Afrika ten tijde van het apartheidsregime. Adriaan Vlok, hij regeerde met harde hand als minister van Wet en Openbare Orde in het misdadige en racistische apartheidsregime in Zuid-Afrika. Vlok overleed 8 januari op 85-jarige leeftijd. Ik heb contact met Bart Luyrink, oud-correspondent in Johannesburg en hoofdredacteur van ZAM Magazine. Bart, goedenacht. Adriaan Vlok, die werd in 1986 minister. Laten we even luisteren eerst naar een fragment van hem uit die periode, waarin hij de witte Zuid-Afrikaanse politieeenheid toespreekt. We are a winning team. And in the new year we are going to win. We are going to tackle the problems, the challenges of the South African police with vigor. We horen Vlok. In het nieuwe jaar, zegt hij, gaan we winnen en daadkrachtig optreden tegen de uitdagingen voor de Zuid-Afrikaanse politie. Bart, eventjes om het geheugen op te frissen en ook voor de jonge luisteraar. Wat was het de kern van het systeem van apartheid? Ja, apartheid is wettelijk racisme. Dat je een heel stelsel van wetten opstelt die tot racisme verplichten. Dus aparte scholen, aparte gebieden waar men woont. Iedereen kent wel die bankjes met slechts weer blankes, waar zwarten dus niet op mochten zitten. Apartheid is een heel stelsel van wetten die onderdrukking impliceren en voorschrijven waar die wetten overtreden worden. Kortom, het is een systeem dat terecht, denk ik, door de Verenigde Naties in de jaren 70 al tot een misdaad tegen de menselijkheid is uitgeroepen. En in dat systeem was Adriaan Vlok minister van Justitie. Waar gaf hij leiding aan? Ja, hij was minister van Openbare Orde, of Law and Order, zoals dat heet in Zuid-Afrika. Dus hij gaf leiding aan de politie, aan het politieapparaat. Hij trad, zoals je al zei, in het begin in 1986 aan. Dat was niet zo lang dat voor het eerst een noodtoestand was uitgeroepen door de toenmalige president Botha. En die noodtoestand reageerde eigenlijk op toenemend protest, verzetsacties, een opkomende vakbeweging, een coalitie van allerlei organisaties die zich achter de idealen van het toen nog verboden ANC schaarden. Dat verzet nam dermate grote vormen aan dat het toenmalige bewind besloot om een noodtoestand uit te roepen. Een reeks van repressieve bepalingen. En Flok was eigenlijk de eerste in command, zou je kunnen zeggen. Degene die met de uitvoering van dat schrikbewind was belast. En die noodtoestand is in de tweede helft van de jaren 80 tot begin 1990, als president de Klerk de vrijlating van Mandela en de legalisering van het ANC aankondigt, steeds herhaald. En die noodtoestand die zo lang duurde, die maakte dat repressieve apparaat mogelijk. Maar waaruit bestond dat? Wat gebeurde daar? Nou ja, er werden 30.000 mensen in die eerste periode van de noodtoestand. Dat is nog te kort voordat Flok aantrad, werden al 30.000 mensen gearresteerd. Ja, 30.000 mensen, maar het was middenkader. Er waren mensen die dus in het hele land het verzet, de protestacties in goede banen probeerden te leiden. Als je die opsluit, dan weet je dus, dan kan het enorm uit de hand gaan lopen. Er werden bloedbanen aangericht, er werden mensen ontvoerd. Er is een bombardement uitgevoerd op het hoofdkantoor van de vakbeweging in Johannesburg. Er is sprake geweest van vergiftigingspogingen. Je kunt het zo verschrikkelijk eigenlijk niet bedenken of dat kreeg allemaal vorm. En het allerergste was misschien nog wel dat men een basis opende niet zo ver van Johannesburg, waar de doodseskaders vanuit opereerden, Vlaktplaats geheten. En daar is dus allerlei verschrikkelijke maatregelen en acties die zijn ondernomen om dat protest maar de kop in te drukken. Ja. Er zijn op die militaire basis, ik heb hem ooit zelf nog bezocht, en er waren nog resten van te vinden van die gebouwen die daar gestaan, van die barakken. Daar werden mensen verbrand. En een van de verhalen die we dankzij de getuigenverklaring voor de waarheidscommissie in de jaren 90 hebben gehoord, is dat terwijl daar verzetstrijders, vrijheidsstrijders werden verbrand, politiemensen, dus de ondergeschikte van Adriaan Flok, daar een barbecue stonden te houden. En wat was de rol van Flok? Gaf hij actief leiding? Gaf hij opdrachten tot martelingen? Die zijn er ook geweest en al dat geweld? Ja, dat was natuurlijk een heel apparaat. Kijk, hij was de uiteindelijke verantwoordelijke. Dus hij zal niet tot elke repressieve actie en tot elk geweld zelf opdrachten hebben gegeven. Maar uiteindelijk viel dat in zijn portefeuille. En de politie, niet ook het leger, maar zeker de politie. En vooral de politie, moet ik zeggen, hebben een hoofdrol gespeeld bij die tomeloze onderdrukking die zich in de tweede helft van de jaren 80 manifesteert in Zuid-Afrika. Hij heeft verschillende, dat is ook door de waarheidscommissie vastgesteld, hij heeft allerlei bevelen ondertekend. En daarmee dus het licht op groen gezet voor het bombarderen van Kossatu House, het hoofdkantoor van de vakbeweging in Johannesburg bijvoorbeeld. En hij is ook in hoge mate betrokken geweest bij wat Mandela begin jaren 90 een derde macht noemde. Dat waren dus figuren binnen de politie, binnen het leger, die allerlei acties ondernamen om dat hele prille onderhandelingsproces dat op gang begon te komen tussen het apartheidsregime en het ANC, om dat te ondermijnen. En er zijn in de loop van de jaren 90 allerlei documenten boven tafel gekomen die bewezen dat door Flok en onder zijn bewind betalingen zijn verricht aan allerlei suppressieve groeperingen. Bijvoorbeeld aan de Inkatha-beweging, die een hoge grote verantwoordelijkheid draagt voor het ontketenen van geweld in verschillende delen van Zuid-Afrika. Nogmaals, de man heeft een angstaanjagende, verschrikkelijke staat van dienst. Ja. En wat voor man was Flok? En waarom deed hij wat hij deed? Heeft hij daar verklaringen over gegeven? Nou ja, dat is natuurlijk... kijk, hij heeft later voor de waarheidscommissie... hij heeft natuurlijk allerlei verklaringen afgelegd. Hij heeft aangegeven dat hij misleid is geweest. Dat hij zich vergist heeft. Dat zijn opvoeding en het onderwijs in Zuid-Afrika... dat racistische gif in hem hadden geplant. Dus dat moet je hem nageven. In die zin is hij tot een zeker besef gekomen... van al het verschrikkelijks van wat hij heeft aangericht. En heeft hij daar een zekere verklaring voor gegeven. Maar hoofdzakelijk was er natuurlijk een enorme angst... die er leefde bij die witte minderheid in Zuid-Afrika... dat hun positie en hun privileges... in gevaar zouden komen als daar de democratie zou worden ingevoerd... En de zwarte meerderheid stemrecht zou krijgen... en alle mogelijke rechten zouden verwerven... die alle andere Zuid-Afrikanen al lang hadden. Ja, dus angst speelde bij Vlok, vermoed je, ook een rol? Zeker, zeker, zeker. Dat speelde bij al die machthebbers ten tijde van de apartheid een rol. Ze zetten wel een hele grote mond op en schreeuwden hoog van de toren. Leken heel erg zelfbewust en zo. Maar daar zat natuurlijk een geweldige angst voor. Een angst voor de eigen ondergang. Is Adriaan Vlok vervolgd voor wat hij gedaan heeft? Ja, hij is vervolgd. Kijk, hij heeft eerst getuigd voor de waarheidscommissie. En de waarheidscommissie, daar was de afspraak dat als je naar voren treedt... als je je meldt bij de waarheidscommissie, als je de waarheid vertelt... als je overtuigend weet duidelijk te maken dat je in opdracht... op grond van politieke motieven hebt gehandeld... dan kom je in aanmerking voor amnestie. Dat heeft hij ook gekregen in 1999. Maar later bleek, niet lang daarna, dat hij niet de volledige waarheid had gesproken. Hij had bijvoorbeeld gezwegen over verschillende vergiftigingspogingen. Een van de bekendste daarvan is die van dominee Chikane, het hoofd van de Zuid-Afrikaanse Raad van Kerken. Die bij een bezoek aan de Verenigde Staten heeft men geprobeerd hem te vergiftigen. Het is bijvoorbeeld ook gebeurd met de voorzitter van de Nederlandse anti-apartheidsbeweging, met Connie Braam, die in Harare in 1987 het slachtoffer is geweest van een dergelijke vergiftigingspoging. Dus toen dat uitkwam en toen de documenten naar voren kwamen... en ook door Chikane en anderen erop werd aangedrongen... dat hij hier alsnog verantwoording over zou moeten afleggen... is hij vervolgd en heeft hij een gevangenisstraf gekregen... van 10 jaar voorwaardelijk. En, je zou kunnen zeggen milde straf, het was voorwaardelijk. Dus hij is nooit de gevangenis ingegaan. Nee, en hij is op een gegeven moment spijt gaan betuigen op een vrij theatrale manier. Het ging zelfs zo ver dat hij, je noemde de naam al even, de voeten waste van Chikane. Ja. Op wie hij dus een poging had gedaan tot moordaanslag. En nabestaanden ook, hè, van andere slachtoffers. Wat gebeurde daar? Ja, nou ja, het verhaal is, daar heeft hij zelf niet zoveel over gezegd, maar dat... Zijn vrouw heeft zelfmoord gepleegd op een gegeven moment. Dat zou bij hem iets teweeg gebracht hebben. En dat zou het begin zijn geweest van dit soort acties. Dus hij was betrokken bij inderdaad een soort bij voedselvoorziening. Een aantal zwarte townships in de buurt van Johannesburg. En dat natuurlijk dat wassen van die voeten, wat erg door zijn christelijke overtuiging was ingegeven. Chikane heeft daarin toegestemd. Die heeft dat laten gebeuren. Wel. Tot woede, irritatie, of tenminste van heel veel andere mensen die zeggen... ja, dat staat toch eigenlijk niet in verhouding tot het schrikbewind wat hij dan gevoerd heeft. En is dit ook niet een beetje een poging om erg de aandacht op jezelf te vestigen? Maar goed, laten we het. We kunnen niet in zijn hoofd kijken, natuurlijk. Het is mogelijk dat hij... zich wel degelijk ervan bewust is geworden... Dat hij zich aan de meest verschrikkelijke dingen heeft schuldig gemaakt. Maar, we kunnen even luisteren naar wat Vlok zelf gezegd heeft. Ja. That was the ultimate humiliation... for me, a white minister in cabinet, in the white cabinet... the National Party cabinet, to stand on my knees... in front of a black person. But that changed my whole outlook. Since that day... color doesn't matter, because he is a creation of God, and I am a creation of God. And who am I now to think that I'm better than he? Tja, wat moeten we hier nou van denken, Bart? Ja, ik moet zeggen dat ik dat het bij mij heel wrange gevoelens oproept. Wat hij heeft aangericht, nogmaals, staat. Ja, en de prijs die hij daar denkt voor te betalen, staat in geen enkele verhouding tot wat hij heeft aangericht. Dus ja, nogmaals, ik vind het theater. Bart Luyrink, oud-correspondent in Johannesburg en hoofdredacteur van ZAM Magazine. Dank je wel. Graag gedaan. Het is tijd voor de Vliegende Hollander, basejumper Jarno Cordia. Hij was een van de beste basejumpers ter wereld. Zo'n 25 jaar geleden trok hij als een van de eerste een zogenaamd wingsuit aan. Dat is een soort vleermuizenpak dat dicht is tussen de armen en de benen, waarmee je kunt vliegen of zweven, moet ik misschien zeggen. Jarno Cordia sprong van alles af. Gebouwen, bergen en uit vliegtuigen. Het gaf hem een ultiem gevoel van vrijheid. Wingsuit vliegen, het is... Ik denk nog leuker dan dat het eruit ziet. Als je zelf denkt in te beelden hoe voelt het om te vliegen, het is exact dat en nog veel meer. Je kan 100, 200 km per uur vooruit, zijwaarts, neerwaarts. Het is zo bijzonders om daar in de lucht te zijn en gewoon vrij als een vogel rond te vliegen. Het is heel moeilijk om dat te beschrijven. Een basejumpen is bijzonder gevaarlijk. Het kleinste foutje kan je het leven kosten. Veiligheid stond bij Jarno voorop. Hij had een eigen studio waar hij zijn trucs kon oefenen. Toch ging er wel eens iets mis. Bijvoorbeeld onder druk van media of sponsors, vertelt Jarno. Ik weet gewoon dat als ik hier 100 keer dat oefen en 1 keer maak ik die fout, dan is dat gewoon niet een risico wat ik in een basejump wil maken. Media heeft er eigenlijk nog een hele grote schuld in een hoop ongevallen in basejumpen. Er zijn bijvoorbeeld een paar bekende springers die wereldwijd bekend stonden als de meest veilige springers. Heel goed boegbeeld voor de sport. En uiteindelijk voor een bepaald energiedrankje moesten die dus een demonstratiesprong van een gebouw maken. De wind was veel zwaarder dan waar je normaal mee zou springen. Die persoon die sprong puur omdat er beneden allemaal pers klaar stond. Zo zijn er dus een hoop ongevallen waar dus media soms je kan doen besluiten om dingen te doen die je niet wil. Hij maakte in zijn leven zeker 6000 sprongen. Samen met basejumper Ronald Overdijk vloog Jarno Cordia in een wingsuit bijvoorbeeld van Den Helder naar Texel. En ze sprongen van de Euromast in Rotterdam. Jarno Cordia blonk vooral uit in de duosprong, waarbij hij kunstjes deed in de lucht, vertelt zijn vriend Overdijk. Maar hij was heel goed ook bijvoorbeeld om formaties heen vliegen en eronder door met z'n tweeën figuren maken. Wat er ook heel visueel is. Weet je wel, op de kop en draaien en grips pakken en allemaal dat soort dingen. Daar was hij heel goed in. Wat mij betreft vind ik de beste van de wereld. Het liefst sprong Cordia in de bergen. Hij woonde in Zwitserland en daar is hij ook overleden. Het gebeurde tijdens een sprong in de Alpen. Wat Jarno gebeurd is, die heeft iets geraakt. Met zijn pak aan, dan is het over. En iedereen beseft dat dit het risico van de sport is. En hopelijk blijft het hierbij. Jarno Cordia werd 44 jaar. Wat blijft? Met Lara Bilirensen. Ed van Tijn, geboren 16 augustus 1934 in Amsterdam. Minister van Binnenlandse Zaken, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, burgemeester van Amsterdam in de roerige jaren 80, man van Odette Taminau en vader van Marion en Carla van Tijn. Overleden op 19 december 2021 in Amsterdam. Peter Blom volgt het spoor terug. Wat blijft na de dood van Ed van Tijn? De misdaad toen begaan heeft zo een diepe wond geslagen in de geschiedenis der mensheid dat maanden, jaren, decennia sindsdien nog elke dag vervliegen als wij daaraan weer denken, nog generaties later. Er zijn mensen bij wie je na hun overlijden spijt voelt dat je ze nooit hebt ontmoet. Voor mij is de man over wie deze aflevering gaat zo iemand. Ik groeide op in de jaren 70. Het staartje van de verzuiling. Een politieke tijd met illustere namen die soms nog na-echoen in de Haagse kaastop. Den Uyl, Wiegel, Van Agt, Lubbers. En er was er nog een. Een man waarover bij ons thuis met een bijzonder ontzag werd gesproken. Hij was een begaafd en begeesterd politicus en bestuurder. Maar nog belangrijker was dat hij met mijn vader een verleden deelde. Ook hij werd in zijn jeugd als Joods Amsterdams jongetje opgejaagd door rassenhaat tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zonder dat dat werd uitgesproken, ervoer ik altijd een verbondenheid en trots in mijn vaders gezicht als hij sprak. Ed van Tijn. Dat deze man, die op zijn 18 onderduikadres had geleerd dat je maar beter onzichtbaar kon zijn, of er misschien beter helemaal niet kon zijn, zo zichtbaar streed voor zijn idealen, maakte dat je hem kon vertrouwen. Wie was hij? Daarover praten vandaag collega-politicus Wim Meijer. Nou, ik denk dat wat voor hem een verschrikkelijke ervaring zou zijn wat we nu in Oost-Europa zien, in Oekraïne. Waar in feite alles weer terugkeert wat we dachten dat we achter ons hadden gelaten. Ik denk dat dat voor hem een enorme emotionele weerslag zou geven. Hoofdcommissaris van Politie, Joop van Rissen. Als je de huidige tijd ziet met populisme, met rechtsextremisme, met al die ontwikkelingen. Hij zou in deze tijd doodongelukkig zijn. Hij had zich doodgevochten waarschijnlijk. Persoonlijk, hè, om dingen tegen te houden gewoon. En de vraag is of je dat tegenhoudt, of je tegen kunt houden. Maar die krachten heb je wel nodig. Hè. Je mag alleen maar hopen dat wat er gebeurt in de samenleving, dat het zoveel oproept in de samenleving dat andere krachten weer terugkomen. En het weer normaliseren op een of andere manier. Daar zou hij voorloper van geweest zijn gewoon. Hij had dit verschrikkelijk gevonden. Verschrikkelijk. En zijn dochters, Marion en Carla. Vluchtelingen. Ik denk dat die toestanden ter Apel en zo, dat hij daar echt woest. Woest over zou zijn geweest. Hoe de politiek daarmee omgaat. Zij zoeken vandaag het antwoord op de vraag: wat blijft van Ed van Tijn? Zou u zichzelf een vriend van Ed van Tijn willen noemen? Ja, ik was door de jaren heen, eigenlijk in alle rollen die hij vervuld heeft, stond ik dichtbij hem. Dat heeft ook zeker de laatste jaren, toen hij in een tehuis verbleef, hadden we een zeer intensief contact. Wim Meijer, tijdgenoot en collega-politicus van Ed van Tijn. Ik heb grote bewondering altijd gehad voor zijn intellectuele vermogens, zijn kracht, zijn analyse, kwaliteiten. En de daarbij passende conceptuele oplossingen. Ed was, denk ik, samen met Joop den Uyl vanaf begin jaren 60 tot in de 80e jaren het intellectuele geweten van de Partij van de Arbeid. Ja, en vervolgens de consequente manier waarop hij zelf op bestuurlijke posten invulling gaf aan zijn ideeën. Het was ver van een opportunist. Het was een hele integere politicus die zei wat hij vond. En daar op een hele verstandige manier mee omging, maar wel heel consequent. Dat heeft hij vooral ook laten zien in de periode van zijn burgemeesterschap. Toen hij toch in belangrijke mate in Amsterdam heeft bijgedragen aan een klimaatsverandering. Maar wat was dat dan? Waar stond hij dan voor? Nou ja, laten we het weer terug even halen, het voorbeeld van Amsterdam. Er was toch gaandeweg in de jaren 60, 70 een klimaat ontstaan die de bestuurlijke, politieke, maar ook de menselijke verhouding in die stad aantastte. We hebben daar verschillende voorbeelden van gehad. Krakersacties, de confrontaties rondom de aanleg van de metro in de jaren 70. En daar zaten toch bepaald anarchistische tendensen in. Groepen die zich, als het ware, manifesteerden alsof ze met het openbaar bestuur verder niets te maken hadden en zelf hun diensten bepaalden. En Ed kon aan de ene kant kon dat analyseren, de herkomst daarvan. Maar hij kon ook een grens stellen. En dat deed hij ten opzichte van... met het gevoel van tolerantie. En ruimte voor vernieuwing en experimenten. Om de dingen eens anders te bekijken dan dat tot voor kort daarvoor gebeurde. Maar op een bepaald moment, als de grens werd overschreden, greep hij ook in. Dus hij ging de dialoog niet uit de weg. Tegendeel, hij zocht hem op. Maar wel vanuit een hele herkenbare en doelbewuste houding. En dat heeft een verandering teweeggebracht binnen de bestuurlijke verhouding in Amsterdam, in het college, in de gemeenteraad. En dat straalt uit naar de stad. Ik wil één voorbeeld noemen hoe hij dat deed, wat ik ook wel regelmatig met hem op teruggeblikt heb. Op een gegeven moment stelt Amsterdam zich kandidaat voor de Olympische Spelen. Nou, dat leidde in de beste Amsterdamse tradities natuurlijk naar bijzondere taferelen. Sommigen vonden het geweldig en anderen vonden het het slechtste idee wat je mag bedenken. Maar wat Ed bereikte, en dat beoogde hij ook, dat de stad zich weer competitiever op ging stellen. Uiteindelijk verenigde zich op een doel waarvoor inspanning geleverd moest worden, waarvoor ideeën moesten worden ontwikkeld. En die ideeën moesten van een kwaliteit zijn dat je de competitie met andere regio's zou aankunnen. Nou, Amsterdam heeft uiteindelijk die toekenning niet gekregen, maar het heeft wel een enorme boost gegeven op alle niveaus aan de kwaliteiten van die samenleving. En dat Amsterdam vandaag de meest welvarende regio van Nederland is, dat is niet alleen daaraan te wijten. Er zijn dan wel een paar andere factoren die daar ook een rol in hebben gespeeld. Maar in die zin heeft hij daar, denk ik, op een geweldige manier de voorwaarden voor gecreëerd. Ja, uiteindelijk was Ed vooral een hele hartelijke man. Een zorgzame man. Het had een heel persoonlijk karakter. Dus Ed vergat ook niet op belangrijke momenten die contacten inhoud te geven. Dus dat voorop. Maar er gaat wel iets aan vooraf. En dat heeft alles te maken natuurlijk met de eerste levensjaren en de omstandigheden waarin hij toen verkeerde. Dat heeft hem ook een zeker wantrouwen meegegeven. Wat je altijd op een bepaalde manier wel weer bij hem terugvond. Omschrijf dat eens. Ja. Nou ja, in emotionele zin heeft hij denk ik toen toch ervaren, wanneer je leven op het spel staat met 18 onderduikadressen. Ja, met zijn eigen bestaan in de zin van dat hij vervolgd werd. Dat hij ook wist dat hij niet veilig was. Zich ook doorgeschoven voelde. Dat heeft wel een heel diep fundament in zijn leven bepaald. Dus het was, als ik die vraag van u weeg, dan was er dus aan de ene kant die hele persoonlijke, hartelijke Ed, maar die ook tegelijkertijd dat in één persoon verenigd, diepe doodservaringen had doorstaan. En dat heb ik eigenlijk het scherpst gezien tijdens dat beruchte debat in de Tweede Kamer over de Tweeën van Breda. En toen is bij Ed gebeurd, wat overigens bij vele mensen met oorlogservaringen het geval was, dat iets wat hij ver had weggedrongen, toen in die debatten weer naar boven kwam. En toen heb ik ook een hele emotionele Ed meegemaakt die, in belangrijke mate die ervaringen toen zich weer bewust werd. Dat was een schok. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat dit gebeurde? Maar misschien nog wel erger dat ik dit heb meegemaakt en heb overleefd en zoveel anderen niet, hè? Eigenlijk tot de existentiële vraag van, mag ik wel bestaan? Hè? Als het zo'n vorm en omvang heeft gehad in die Tweede Wereldoorlog, dat we eigenlijk allemaal uitgeroeid moesten worden. En dat realiseerde hij zich, denk ik, Hij wist dat natuurlijk wel. Hij had de verhalen wel gelezen. Hij kende de geschiedenis wel, maar hij was zich eigenlijk nooit zo bewust geweest dat hij daar zelfs een onderdeel van uitmaakte. Dat kwam toen in volle omvang naar boven. Maar wat zag u dan aan hem? Woede. Verbijstering. Het gedrag wat je bij iemand ziet die een verschrikkelijke boodschap krijgt. En pas dan de volle waarheid tot zich door laat dringen. Nog generaties later. Kan het vandaag gebeuren? Wel nee, zo denken velen. Na 44 jaar. En morgen? Morgen is ver weg. Maar weten wij het zeker? Broeit er vandaag geen vooroordeel of rassenhaat? Wat dreef hem? Wat boven alles uitsteekt, dat is zijn grote bezorgdheid en betrokkenheid op behoud van vrijheid en democratie. Dus de rechtsstaat, de rollen die in die rechtsstaat vervuld moeten worden, de plichten die daarbij horen. En daar hoort ook bij dat de sociale verhoudingen dat mogelijk moeten maken. Dus verdeling van macht, inkomen, kennis, dat speelt daar allemaal een rol in. En voorkomen dat we ooit weer een situatie van overheersing krijgen. Ja, was dat die oorlogservaring, was dat een belangrijke drijfveer om zich zo in te zetten? Ja, zeker. Ja. Ja. Wat brengt hem ertoe om dan nu zo graag de moeilijkste burgemeesterstoel te willen? Die van Amsterdam. Dat heb ik me ook wel eens afgevraagd. Maar ik ben Amsterdammer in hart en nieren. Het is een ontzettend belangrijke baan voor deze stad. De problemen zijn enorm groot. Ik weet dat ik aan een hele zware taak begin. Maar ik doe het met hart en ziel. Hij kwam daar terecht in een situatie waarbij je toch een aantal fundamentele problemen had. Hoofdcommissaris van politie Joop van Rissen. Eerste was de binnenstad. De jaren 70. Zeedijk, Wallen, heroïne, verloedering. Enorme verloedering. Alleen al voor de verslavingen door de heroïne. Het aantal doden, overdoses, al die dingen die er gebeurden enzovoort. En Ed van Tijn keek daarnaar begin jaren 80. En nam toen de beslissing om de Zeedijk toch heel fundamenteel, subsidies en andere, waardoor er weer winkels kwamen. Waardoor er een hotel op een gegeven moment daar kwam. Waardoor langzamerhand weer de oude Zeedijk eigenlijk gewoon, hè, als een normale straat weer terugkwam. In de staatsliedenbuurt bepaalden de krakers wie er in een woning kwam. Ze haalden woningen leeg. De gemeente had daar niks meer te vertellen. En haalden woningen leeg en zetten anderen, waar zij van vonden die een woning moesten hebben, zetten daarin. Hè. Dus zij bepaalden welke woningen enzovoort. En dat was een gebeuren waar je u tegen zei. En Ed van Tijn zei op een bepaald moment, ik ga er naartoe. Persoonlijk, ik ga met die mensen praten. Ik wil geen politie mee, dus geen ME, geen gedoe. Twee wijkagenten gingen ermee enzovoort. En daar stond hij. En we hadden zoiets van, nou Ed, dat kan ook wel eens behoorlijk uit de hand lopen. Het bezoek van Fontaine begon heel rustig met een wandeling door de buurt. Maar al snel begonnen actievoerders de burgemeester te belagen. De sfeer werd steeds grimmiger. Deze buurt, man. Daar doen jullie de buurt geen goed mee. Hè? Nee, jij doet de buurt geen goed. Daar doen jullie de buurt geen goed. Jij doet de buurt geen goed. Niet met elkaar. Niet vechten. Het ging gelukkig goed. Dus dat beeld, hè, van wel er naartoe. En dat was wel Ed. Hij wilde zelf de straat op. Dat was een echt onveilige plek. U beschreef net De krakers maakten uit wie een woning kreeg en wie niet. Er was geweld. De politie had er in die zin niet zoveel te vertellen. Nee, bleef daar weg. Bleef daar weg? Ja, want je kon er niks mee. Dus er waren alleen maar confrontaties. En op een gegeven moment hadden agenten ook zoiets van... En dan is er een moment geweest dat hij ook tegen u zei... ik ga daarheen en ik wil niet dat jullie met z'n allen meegaan. Ja, ja. En dan zeiden we, zou je dat wel doen? Ja, jullie blijven weg, ik ga daar. Was je nog zo dat je kon regelen dat er twee wijkagenten meegingen of zoiets. Nee, dat bepaalde je zelf. Was je heel eigenwijs in. Absoluut. Hij bepaalde op dat punt wat er gebeurde. En het is niet zo dat je met die man uitgebreide discussies had daarover. En de gevolg, je keek elkaar aan en hij dacht en hij keek en hij dacht. En deed. Maar het was een impulsieve man gewoon. Maar hoe keek u daar dan naar, dat die man dat deed? Ja, ik vond eindelijk een burgemeester die lef had gewoon. Want ik had ze nog nooit zo meegemaakt. Hij was ook niet makkelijk. Ik heb wel eens naast me gezeten in de gemeenteraad. Dan was jouw taak als politiechef slechts dat je... iets moest uitleggen als hij je dat vroeg van leg eens uit. En als hij vond dat je te lang bezig was, dan zei hij... ja, nou was het genoeg. Zo, hè? Kon je bij wijze van spreken... Dus hij was niet de makkelijkste gewoon. Maar ik ook niet voor hem gewoon. Wat was er niet fijn aan Ed van Tijn? Weet je, ik denk dat misschien heel veel collega's wel iets hebben gehad... van wat is dat voor een man? Zo kort... Want hij kon je niet uitkafferen, dat niet, maar heel kort kon hij je opzij zetten. Maar als je hem kende, ik had er geen probleem mee, maar hij ging niet alles uitleggen gewoon. Bam, wat hij vond, bam. En dan kon je hem krijgen gewoon. Hè? Dus kort, maar krachtig. In het Wertheimpark in Amsterdam ontdekte stadswachten vanochtend de vernieuwing van het Auschwitz-monument. Aan de andere kant was het natuurlijk een man met een brok verleden uit de oorlog. Waar je u tegen zei, hè? Dus toen dat monument, toen dat vernield werd. Dat ik bij hem aan tafel zat en dan ging hij zo tekeer. Zo emotioneel was hij toen. Ik had hem nog nooit zo emotioneel meegemaakt. Dan denk je, jeetje, ja, de hele oorlog. Wat hij dus niet wilde, dat zijn emoties vanuit de oorlog nog meespeelden in zijn werk. Hij kon het niet meer tegenhouden. Hoor. En hij ging me daar tekeer. Wat zei hij dan? Schreeuwen. Schreeuwen, vloeken, tieren. Ook naar mij, dat wij dat niet beveiligd hadden. En dat het zomaar kon gebeuren en al die dingen. Hij was zo emotioneel. Ook misschien zal hij ook wel ontzettend boos op zichzelf geweest zijn... dat hij zich zo heeft laten gaan. Wat ik helemaal niet erg vind. Dat is gewoon prima. Maar hij vond dat verschrikkelijk waarschijnlijk. Niet dat willen laten zien in zijn werk. En dan gebeurt zoiets en dan gaat hij toch los. Hij vond het prima. Ga los, gewoon, hè. Als u Ed van Tijn nou in een paar woorden moet kenschetsen, welke woorden zijn dat dan? Weet je, het probleem is, als ik dat probeer onder woorden te brengen... ik heb een emotioneel gevoel met die man. Door alles wat er gebeurd is... denk ik, als ik kijk wat jij in je jonge leven hebt meegemaakt... in een paar woorden, dan heb je zo'n knap leven gemaakt... en heb je je zo teruggeworsteld. Dan ben je zo'n geweldige figuur geworden... voor Amsterdam en voor Nederland uiteindelijk. Als politicus, denk ik, vergelijken met anderen die ik heb meegemaakt... een geweldige kerel. Rust, kort... krachtig, dingen echt aanpakken. Met toch zijn emotionele achtergrond uit de oorlog. Echte man. Een echte man. Het ging over de echte dingen altijd. Het grootste drama wat ik natuurlijk met hem meegemaakt heb, is het IRT. Waar het op neerkwam was dat eigenlijk de politie zelf handelaar in drugs was geworden. En die drugs op de markt bracht en verkocht. En op het moment dat ze verkochten aan de grote dealers die ze te pakken wilden nemen, stapten ze bij die dealers binnen en pakten ze ze op heterdaad. Dus ze leverden zelf. En toen was Ed nog burgemeester in Amsterdam. Justitieel had hij daar natuurlijk niks mee te maken. He, dus het feit over die opsporingsmethode. Wij zeiden, ik zei het met name, ik ga dat niet doen, kappen ermee. Nou, hij keek mij aan. Wat wil jij? Wat vind jij? Ik zeg, ophouden met die hand. Ontbinden. Dat is zo doordrenkt van nadigheid. Ontbinden. Oké, zei het. Dus hij zette dat door via de lijn, de bestuurlijke lijn, naar Indales als minister. En uiteindelijk besloot Indales om daar een eind aan te maken. En het werd opgeheven. Nou, dat alles bij elkaar leidde tot een enorme rel. Met een onderzoek van de commissie Wieringa. En na half jaar onderzoek kwam dat rapport van Wieringa. En constateerde die man en dat die commissie dat het een hele legale methode was. En inmiddels was Ed van Tijn dus minister van Binnenlandse Zaken. Dus hij werd daarmee geconfronteerd. En moest met dat rapport van Wieringa moest hij naar de Tweede Kamer. Om dat te verdedigen. Terwijl hij zelf als burgemeester, ja, een onmogelijke situatie. Ik heb het eigenlijk nooit verteld. Maar je moet je voorstellen, net voordat hij naar de Kamer ging met dat rapport, dacht hij, ik moet Nordholt en Vries spreken. Wieringa wilde dat hij met een schaal met de kop van Nordholt en van Vriessen daar kwam en ontslagen. Ze moesten ontslagen worden, riep Wieringa. Dus Ed dacht van, ja, ik heb die mensen met ze gewerkt in Amsterdam. Ik moet ze ontslaan? Ik moet naar de Tweede Kamer om te vertellen dat ik Nordholt en Vriessen ontsla. Dus op een dag kregen wij de opdracht om 's ochtends om 8:30... in een gebouw ergens in Baren, Soestdijk, te zijn. Een soort kasteeltje. Dingen, ja. Zitten wij met z'n tweeën in Nordholt. En ik begin er al om te lachen gewoon eigenlijk. Ik zit er met z'n tweeën in de kelder daar. Kamertje was klaargemaakt. En dan komt Ed, de minister, met twee schildwachten. Daar heb ik al Josius van Aartsen. En nog een directeur-generaal, hoe heet die? Taaie Harry noemde hem, Harry Borghuis. Die zitten met z'n tweeën daar en Ed zit in het midden. Hij zegt tegen ons, ik ga niet meer over de inhoud van het IRT praten, maar over jullie straf. Ik zeg, Ed van Tijn, je moet naar mij luisteren. Ik zal je nog een keer uitleggen hoe gevaarlijk deze methode is. Wieringa kan wel zeggen, enzovoort. Het is levensgevaarlijk wat hier gebeurt. En jij houdt je mond, schreeuwde hij naar mij. Jij houdt je mond. En als je nu niet zwijgt, dan ben je nu ontslagen. Nou, je wil niet weten wat er gebeurde. Nordholt die dook bovenop mij, drukte hem onder tafel en zei, Joop, hou op. Hou op. Je wordt, dan zijn we ontslagen, hou op. Nou ja, dus dan wordt het stil in die kamer. Ed en die twee schildwachten die stapten op en die, ja, er werd geen woord meer gezegd en gingen weg. Hij moest naar de Kamer. Hij moest ons straffen. En nou gebeurde dus dit. Wat moest hij daar nou mee gewoon? Hè? En enige tijd later is hij zelf samen met Jus Berlin omgevallen en werd hij naar huis gestuurd. Dat moet vreselijk voor hem geweest zijn. Later, ik ben hem nog een keer wel ergens tegengekomen. Ik dacht ergens in de gangen van het Concertgebouw of zoiets. En spraken we elkaar weer. En toen zei hij, ja, Joop, je hebt het heeft me wat was gezeten, wat daar gebeurd is. Zo, met een paar woorden. Niet heel lang, niet heel veel, een paar woorden. En ook niet van, door jou, bij wijze van spreken, is mijn politieke carrière de... Nee. We hebben nooit uitvoerige gesprekken gehad. Dat je urenlang bij elkaar zit, zo was het niet. Kort, kijk naar elkaar dingen werden gezegd die gezegd moesten worden. Geen gelul, geen gedoe. Zo, kant en klaar. Hier wist meteen waar je aan toe was. Ja, ik weet wel wat leuks. Verjaardagsfeestjes, kinderfeestjes. En ondanks dat ze toen al gescheiden waren, kwam hij altijd helpen. En dan maakte hij kleine verhaaltjes. En dan moest je dan in groepjes een toneelstukje van maken en zelf het einde bedenken. Dat kan ik me zo goed herinneren, hoe leuk dat was. Ed Fontijn is in zijn leven 3 keer getrouwd en had ook een langdurige relatie met politica Hedy Dancona. Uit zijn eerste huwelijk had hij 2 dochters, Carla en Marion. We kijken samen naar foto's en filmpjes van vroeger. Er zit 1 fragment bij. En dat vind ik zo grappig, want dan fietsen we ergens op een duinachtige setting. Duidelijk buiten in de natuur. Wij met z'n tweeën op van die kleine fietsjes. En dan loopt hij daar dus in zijn pak en zijn regenjas achteraan. Ja. En dat is bijna hilarisch. Dat vind ik zo'n rare setting. Ik kan me helemaal niet, begrijp helemaal niet waar ik naar kijk. Dat is alsof hij zeg maar in de pauze of zo ook nog even kwam. Nou, dat past terwijl wel, wij op vakantie waren of zo. Dat past wel bij het verhaal over de weekenden en dat we eigenlijk tussendoor allerlei andere dingen maar moesten doen. Maar omdat het is niet op straat of zo of in de buurt van ons huis. Of, het is duidelijk in een andere setting. Het is echt heel raar. En wat denk je dan als je dat ziet? Het is eigenlijk heel typerend. Ja. Als je er dus zo over nadenkt. Want? Nou ja, omdat we juist volgens mij de hele tijd zeggen dat hij zo ontzettend het graag wilde proberen, maar gewoon het niet kon en ook geen tijd had. Dit is eigenlijk een situatie waarbij hij het en probeert en eigenlijk laat zien dat hij elders mee bezig is of ergens anders heen moet. Ik heb deze foto uitgezocht omdat het een van de leuke momenten is die ik met mijn vader heb beleefd. Hij was namelijk had een fotoshoot bij Paul Huf. En toen heeft Paul deze foto van ons samengemaakt. We zitten nu zo naar hem te kijken. Omschrijf gewoon de man eens. Nou, ja, dan wordt toch een beetje geraakt nu. Als ik daar zo over na moet denken. Oh. Hij was eigenlijk toch ook wel een hele lieve, een beetje klunzige man. Ontzettend klunzig. Beetje onhandig. Ontzettend gepassioneerd. Eigenlijk met alles wat hij deed. Gewoon een stukje fietsen met je vader was altijd gewoon keihard erachteraan. Want hij ging er gewoon keihard vandoor. Spelletjes wilde hij altijd winnen. Weet je nog die flipperkast? Die flipperkast. Geweldig, op de Amstwoning had hij een flipperkast. Ja. Zo leuk. Zo fanatiek. Gewoon fanatiek met alles. Het hardste willen roeien en het. Ja, ook ontbijtjes op zondagochtend. Perfecte eitjes. Perfecte eitjes koken. Ja, dus die kant liet hij wel zien ook. Lief. Lief, ja. Lief. Ja, hij was heel zachtaardig. Ja. Dat sowieso. Ja. Want hij was natuurlijk wel altijd met de wereld bezig en met grote maatschappelijke problemen. Maar in zijn binnenste kring, wat wij dus zijn, en kleinkinderen en vrouw en ex-vrouwen, was dat anders. Dus je zou bijna jaloers kunnen zijn op de wereld die hij zo goed kon helpen. Maar ik heb eigenlijk niet het idee dat wij hem nou direct om hulp konden vragen. Of dat deed je eigenlijk gewoon niet. Dat was het meer. Nee. Het gekke is dat je verwacht dat je dan dus bij die eerste, dat je dus bij die binnenste kring hoort. En dat verwacht je, dat is normaal. Maar zo heb ik dat zelf niet ervaren bij mijn vader. Dat ik tot zijn binnenste kring hoorde. Zeg ik dat goed zo? Ja, Behalve dat het nu heel erg stilvalt, want dan klinkt het zo zwaar. Het is denk ik meer ontstaan doordat hij niet in staat was om dicht bij ons te komen. En daardoor je niet voelt als zijn binnenste kring. Want ik vraag me af of hij die überhaupt... Nou, hij heeft natuurlijk wel hele goede vrienden en relaties gehad met mensen. En natuurlijk ook werktechnisch, denk ik, heel erg. Maar hij is nooit echt in staat geweest om zich te verbinden aan ons. Misschien is dat een beetje, dat klinkt iets minder alsof... Het was niet dat hij het niet wilde, maar het gebeurde gewoon niet echt. Nou, maar hij was ook niet goed in small talk, hè? Niet in kletsen of zo. Dus het moest altijd ergens over gaan. En heeft ook wel, bijvoorbeeld met de kleinkinderen, dan wilde hij dus meteen leren schaken, bijvoorbeeld. Of dat ze geïnteresseerd waren in zijn postzegelverzameling. Het was altijd heel serieus en moest diepgang hebben. Was niet goed in het gewoon zomaar een beetje kletsen of niks. Hoe is het op school? Of, ja, dat was niet zijn ding. Nou, kijk, op feestjes bijvoorbeeld kon hij wel heel gezellig zijn. Maar dan was hij wel graag zelf ook aan het woord. Dan zat hij gewoon 100 uit te vertellen over wat hij nou weer allemaal beleefd had. Hij kon ook uit het niks ook wel eens heel onverwachts ongemakkelijk worden. Dat weet ik nog heel goed. Dan ging hij over zijn dijen wrijven. Ja, dus op een gegeven moment ga je dat ook... Ga je dat zien? Je had ook vaak momenten dat je in een gezelschap zat en dan was het weer zover. Wist je dat we weggingen? Of dat we eigenlijk moesten zeggen, pap, wil je gaan? Dat was de cue. Ja, dat was de cue. Het was niet dat het was afgesproken. Zo van, nou, als ik over mijn dijen wrijf, kinders, dan wil ik naar huis. Maar het werd wel een soort van ding. Ja, wat je bij hem gewoon zag gebeuren. Dan werd hij ongedurig. Ja, ja, echt. Maar echt uit het niks, hè? Dat je echt denkt van, we zitten hier toch prima? En dan, ja, het was ook eigenlijk wel gemiddeld na een uur was hij wel dingen zat. Ik kan me herinneren dat je dan ergens op visite was. En dan na een uur kreeg je gewoon de kriebels. En dan gaat hij over stijen wrijven, ja. En het feit dat hij dan wilde gaan, was ook wel, dan ging je ook. Ja, dan ging je ook. Absoluut. Hij was heel erg bepalend. Wat dreef hem? Ik denk alsmaar het gevoel hebben dat hij moest bewijzen dat hij een reden van bestaan heeft. Ja, dat is eigenlijk letterlijk zijn hele passie en drive geweest, volgens mij. Van als ik dan toch degene ben die hier mag zijn, dan moet ik er ook alles uithalen wat voor een ander iets kan betekenen. En wat een ander niet heeft kunnen doen. Ook. En ook, denk ik, wat ik heb meegemaakt, dat mag een ander niet meemaken. En daarnaast, ik mag niet zwak zijn, want dan overkomt mij van alles. Ja, nou is hij dood. Ja. We gaan allemaal dood. Ik ga het niet doen. Ergens kan ik emotioneel bij worden, maar dat je in de loop van de jaren krijg je iets met iemand. Wat ik met geen andere burgemeester heb. We hebben zulke dingen met elkaar meegemaakt. Hij zal ook over mij gedacht hebben. Die Joop. Hij heeft me vervloekt. Dat kan niet anders gewoon. Ik ben zijn politieke dood geworden gewoon. Ja, en natuurlijk niet letterlijk, maar door mijn handelen is hij de vernieling ingegaan gewoon. Heb ik hem dat gegund? Juist hem niet. Hij niet. Want hij was een geweldige man. Maar het is wel gebeurd gewoon. Nou, dat, heb ik daar spijt van? Nee, ik kan het niet onder woorden brengen gewoon. Ja, dat is vreselijk. De vraag, wat blijft? Ja, wat blijft, ja. Ja, wat blijft? Trots. Ja, ik denk ook wel heel veel warme gevoelens. Veel begrip en erkenning voor wie die was. Met zijn beperkingen. Wat blijft bij mij zijn toch altijd nog wel, toch wel open stukjes. blijf me nog wel dingen afvragen. En ik had hem gewoon zo graag wat beter leren kennen. Ik had er ook wel, weet je, op een gegeven moment. En dan hadden we ook voor hem iets kunnen betekenen. Dus dat zal blijven. En zeker de trots ook. Ik vind dat hij ongelooflijk veel moois heeft gedaan. En ik weet dat hij alles heeft gedaan vanuit zijn eigen passie. En dat blijft ook. Wat bij mij overblijft is dat hij bouwt aan een stad waar vrede is, waar veiligheid is en waar mensen, waar dan ook vandaan, gewoon met elkaar kunnen leven in vrede. En natuurlijk gebeuren er dingen, maar dat is waar hij voor staat. Vrede. Vrede voor mensen in de stad. Nogmaals, het blijft, als je het in zijn totaliteit ziet, een van de belangrijkste naoorlogse politici. Die echt een van de bouwmeesters van de Nederlandse samenleving is geweest. En zeker voor de sociaaldemocratie een hele grote betekenis heeft gehad. En wat blijft is ook dat hij een fundament heeft gelegd. Een denkwijze, een manier van opereren heeft gevonden, waarin hij een bestuurlijke en politieke stijl heeft ontwikkeld, die een voorbeeld zal zijn voor de toekomst. En zeker als je kijkt naar het concept van de verzorgingsstaat. En dat blijft. Dit was de podcastaflevering van Wat Blijft, die Peter Blom maakte over Ed van Tijn. Deze en andere afleveringen zijn te vinden in je favoriete podcast-app. Wat blijft, Lijn?